Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 13 Eylül Çarşamba. Yıl 2017, ay 9, gün 256, Hızır 131. 1438, Hicri Zilhicce 22, 1433, Rumi Ağustos 31. Çaylak fırtınası. Yağmur. Günün malumatı. Mutfak tezgahları için sihirli formül. Mutfak tezgahının temiz, tertemiz olması ve mis gibi kokmasını sağlamak kolay. Küçük bir leğene su doldurun, içine limon suyu veya bir miktar tuz atın, bu suyla bir bezi ıslatıp silelim. Böylece tezgahın üzerine yapışan lekelerden kurtulmak çok kolay olacak. Kirece karşı patates. Su koyup kaynattığımız kapların iç kısımları zamanla kireçle kaplanır. Sivri uçlu bir bıçakla ne kadar kazırsak kazıyalım, bu kireç tabakasını tam olarak çıkarmamız mümkün olamaz. En iyisi bu kapların içine soyduğumuz patates kabuklarını koyup uzun süre kaynatmak. Büyük Saatli Marif Takvimi. Big Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte Amado Mio adlı bir şarkıyı çaldık. Bu aslında 1946 yılında çekilmiş klasik kara film, film noir serisinden Gilda'nın. Oradan gene de klasik olmuş artık. Onun şarkısı Amado Mio, aşkım benim filan anlamına geliyor herhalde. Sevdiceğim, sözleri de şu şekilde, müsaade ederseniz ben de Türkçesini açıklayayım, anlatayım. Sevdiceğim, beni sonsuza kadar sev, bırak bu sonsuzluk bu gece başlasın. Sevdiceğim, seninleyken tatlı hazlardan bir hayal dünyasındayım. Birçok kez sevdiceğim diye fısıldadım, sadece oyunlarda duyduğum bir cümleydi, rol yapıyordum. Ama şimdi sevdiceğim diye fısıldadığımda içimdeki hissi umursamadığımı söyleyemezsin. Çünkü kalbimden geliyor. Seni sonsuza kadar istiyorum sevgilim. Sana sarılmak, sıkıca tutmak istiyorum diye Türkçe'ye çevirmişler. Şarkı böyle. Güzel şarkı. Evet, Doris Fisher ve Alan Roberts imzasını taşıyor. Şarkı sözünü ve bestesini yapanlar. Yazı sözlerini yazanlar filan. Fakat parça... bizim kuşağın bildiği Rita Hayworth, Gilda filminin unutulmaz oyuncusu, Latin kökenli, aslında Venezuelalı, belki de bir oralardan bir Hollywood yıldızı. Rita Hayworth'ın söylediğini sanıyorduk ama aslında dudak kıpırdatmış şarkı, evet. Arkadan söylenirken bizim kuşakta Pink Martin'den dinlemişti, biz de oradan dinledik parçayı. Sempatik albümünden geldi Pink Martin'den. Evet, bunu neden çaldığımızı da şimdi hemen Eduardo Galeano'ya bakalım. Onun da Rita Hayworth'da kayıtsız kalmadığı anlaşılıyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Rita. 1950 Hollywood. İsmini, kilosunu, yaşını, sesini, dudaklarını ve kaşlarını değiştirerek Hollywood'u fethetti. Saçları mat siyahken alev kırmızısına dönüştü. Alnını genişletmek için acı verici bir şekilde elektrik vererek saçlarını tel tel yoldular. Gözlerine çiçek taç yaprakları gibi kirpikler koydular. Rita Hayworth tanrıça kılığına girdi ve belki de 40'lı yıllar boyunca bir tanrıça oldu. Ama 50'li yıllar geldiğinde artık yeni bir tanrıça istendi. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi günümüze, tarihe bir bakalım ayrıca. 1501'de bugün, çok uzun zaman önce, Rönesans'ın büyük isimlerinden diyelim, Michelangelo Davut heykelinin yapılmasına bugün başlamış. 1501'de bugün. 1922'de bugünse Kurtuluş Savaşı diye adlandırdığımız savaşta Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra 4 gün sonra İzmir, Büyük İzmir yangını başlamış durumda. Basmane'de başlamış yangın ve 18 Eylül 1922 yılına kadar yani kaç gün geçiyor? 5 gün boyunca devam etmiş İzmir şehir merkezini, özellikle o dönemdeki merkezi ve bugünkü İzmir Enternasyonel Fuar Alanı diye yazıyor şu anda önümdeki metinde, geniş ölçüde tahrip etmiş ve Türk ordusunun bu İzmir'i ele geçirdikten sonra hemen böyle bir yangının çıkması da kafalarda çeşitli soru işaretleri yaratmış. Evet, hiçbir zaman da tam anlaşılabilmiş olduğu söylenemez. Ama özellikle de İzmir Ermenilerinin mülklerinin bulunduğu, iş yerlerinin ve mülklerinin bulunduğu yerlerde yangın olması da bugüne kadar açıklanmayan, hala açıklanması güç bazı soru işaretleri de var. Çok sayıda eser de var aslında bununla ilgili ama burası, burada yer ve zaman bakımından kısıtlı olduğumuz için bunu yapamayacağız ama devamını getiririz daha sonra. Peki şimdi ondan sonra da bir de 1985'te bugün Super Mario biraderler ilk defa Super Mario, Mario Brothers ya da asıl adıyla İngilizce. Japonlar İngilizce çalışıyorlar. NES şirketi için yapmışlar. Nintendo. Nintendo, evet. Super Mario serisi başladı oyunlar. Geçenlerde bir çocukla yapılmış bir mülakata rastladım bir yerde. Genç bir, yani 15-16 yaşlarında bir çocuk. Bacağında pıhtılaşma olmuş. Hastaneye kaldırılıp ameliyat edilerek kurtarılmış yani. Bu durumun sorumlusu da bilgisayar oyunları mı oluyormuş? Evet. Yoksa o çocuk ve ailesi mi? 5,5 saat şey yapmamış. Kalmasaymış efendim, evet. Bilgisayar oyunlarının ne suçu var ki bu konuyla alakalı olarak? Bilgisayar oyunlarını suçlamadım. Yani televizyonlar açtığınızda genellikle o suçlanıyor da. Evet. Sanki insanları zorla başına oturtup 5 saat boyunca oturacaksınız ve kalkmayacaksınız diyorlar. Kahveye evet. Gitseydi kıraathanede bacak bacak üstünde oturup 5,5 saat okey oynasaydı ve kamp pıhtısı atsaydı haber niteliği taşıyacak mıydı? Taşımayacaktı. Telaş etme. Mario'yu yedirmem. Duruma hakimiz. Hayır, şey çok güzeldi. Neyse, kurtarılmış hayatı çocuğun. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Ayakta diyor. Oynasın. Diyor, fakat ilginç bir cümle, son cümlesi dikkatimi çekti. Tabii ki oyunu bırakmam söz konusu değil diyor. Ama aynen, daha az oynayacağım diyor. Söz konusu bile olamam. Hareket oyunu etsin bırakmam. Biraz, hareket etsin. Oyunsuz hareket etmemesin. Yaşanır mı? Oyunsuz ya da başka bir şeysiz yaşanır ama hareket etmeden yaşanmaz. Oturdukları yerden televizyon izleyen insanlar için de bu geçerli. Oturduğu yerden radyoyu dinleyenler için hariç, onlar hareket edebilirler. O hareket etmeseler de olur 2 saat boyunca. Ama herhangi bir şey hareket etmeden bu işleri yaptığınız zaman dinlemek için oturmak şart değil biliyorsun. Evet, pıhtı atıyor böyle gidiyor. Beyninize kadar gidebilir o. Hareket, evet. biraz hareket. Doğru. Radyonun en büyük özelliklerinden birini de hatırlatayım. Bir şey hariç, her zaman başka bir şey yaparken radyo dinleme imkanı vardır. Yüzerken değil mi? Yüzerken evet. Dinleyemiyorsunuz. Uçarken de aynı zamanda. Kapalı oluyor. Süpermenler için ama o sorun yok. Uçma, hem uçup hem dinleme mümkün. Evet, şimdi evet. Haberlere geçelim artık. Ve başlayalım. Nereden başlayalım? İklim meselesiyle başlayalım gene. Çünkü çok ciddi bir hal var. Florida'da elektriksiz kalanların sayısını öğrenmek ister misin? 6 milyon. Şaka. Kaç milyon? Çok mu 6 milyon sence? Yok. 6 milyon insanın yani bayağı... Normal yani, bu arada gayet normal. Yani 4 milyon insan yer değiştirmek zorunda kalıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde, ünlü endüstri kentinde, parlayan yıldızı 20. yüzyılın. Normal yani 6 milyon insanın elektriksiz kalması. Kaç demiştiniz? 13. 13 mü? 13 milyona çıkmış. Yarısı görmemiş ben demek. Yeni zaten artıyor ve en az 11 kişi öldü Amerika Birleşik Devletleri'nin ana karasında. Fırtınalardan ve kısırgada deniyor. Florida Keys denen yerde ise artık Florida Keys bölgesine gidecek idiysen hemen iptal et. Çünkü haftalarca oraya ulaşılamayacakmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin en herkesin dünyada adını bildiği yerlerden bir tanesi Florida malum. Evet. Oranın bir bölgesine ulaşılamayacakmış. Amerika 21. yüzyılın ilk 20 yılını geride bırakmak üzereyken biz. Tam karşısında Küba var değil mi Florida'nın? Evet, aşağı yukarı. Evet, belki oraya gidilebilir. Amerika Birleşik Devletleri şimdi Florida Keys sakinlerini, oradan gitmemiş olanları kurtarmaya çalışıyor ama belli değil. Jacksonville oradaki ne kadar zamandan beri en büyük fırtınası imiş. 110 yıldır. Kayıtların tutulduğu genellikle 110 oluyor. Evet, bu o öyle de değil maalesef. Değil mi? Burada da biraz seni yanıltacağım. 153 yıldır, yani 1864'ten bu yana tutuyorlarmış. Tutuyorlarmış demek ki. En büyük felaket olmuş. Ayrıca Georgia'ya doğru geçti ve Güney Carolina eyaletine de. Puerto Rico'da yüz binlerce insan 6 ay, işte onu söylemiştik, elektriksiz kalacak. Elektriksiz kalmanın en büyük şeyi tabii buzdolabı meselesi. Evet. Tropik bölgeler bunlar. Yani çok büyük salgınlar olabilir. Yani su, bir kere suyu kaynatmadan içmeyin diye daha Texas'ta da epey sayıda şey var. Yani orta çağdan bildiğimiz, bir zamanlarda savaş zamanlarında, birinci ve ikinci dünya savaşlarında işte bize anlatılanlardan bildiğimiz gibi çok dikkatli olun gibi, şimdi tam o şartlara doğru geçildi. Böyle. Ama savaş durumlarında da gene böyle bir bombardıman olduğu zaman yerin altına saklanıp tekrardan gün yüzüne çıktığınız zaman hayatınızı bir şekilde devam ettirebiliyorsunuz. Ama burada sular da çekilmiyor ve ardı ardına gelen iklim olayları, iklim felaketleri olduğu zaman, başınıza böyle felaketler geldiği zaman inşa edebilecek bir şeyiniz kalmıyor. Yani sürekli devam edilebilecek bir savaş halde, olağanüstü evet. Hal durumundan bahsediliyor. Aynen öyle ve muazzam, tabii hiç üzerinde durulmayan iki şey var. İki kelimeden bahsedilmiyor. İki kelime, birleşik kelime, iklim değişikliği tek kelime etmiyor. Onun üzerine çok ayrıntılı bir araştırma yapılmış. Ondan da belki bahsederiz. Diğeri nedir? İkincisi de kimyasal kirlenmeden bahsedilmiyor hiç ki. Son derece ciddi bir şey var. Mesela Texas'tan bahsedeyim. Yani şunu söyleyeyim, bir kere Karayipler'de de 34 kişinin öldüğü kesinleşti. Onu Küba'dan Irma, Küba'yı da vuran, 2005'ten beri vuran en ölümcül fırtınaymış. 5. kategori. Kuzey. Şimdi şeye geçecek olursak, bu kimyasal kirlenme meselesine, Texas'ta Harvey kasırgasıydı işte adı fırtınası. Yarım milyon galon benzin dökülmüş sokaklara. İki büyük depo devrilmiş, yıkılmış, boşalmış, yırtılmış filan, neyse işte. Ve en büyük felaket bu şeyden, Harvey'den gelen bu. Yani ben bir hesaba vurdum, 1.740.000 litre civarında oluyor. Bütün sokaklara filan sulara boşalmış durumda. Evet. Türkiye'de de benzer bir durum oldu. 460.000. Evet. Nerede? Duydunuz mu? Siirt'te. 135 kişi zehirlendi. Ha, o da böyle bir şeyden. Klor gazı sızıntısından bahsediliyor. Kimyasal bir durum. Klor gazını orada galiba suyu arıtma için kullanılıyor. 58'i çocuk, 135 kişi tedavi altına alınmış. 7 aylık bir bebek de, hamile bir kadın yoğun bakım ünitesindeymiş. Suya karışmış. Bu kadar kolay olabiliyor. Tabii. Kimyasal artık tamamen yani orta çağ ve savaş yılları, kara ölüm yıllarına doğru hızla ilerliyoruz. Zaten bu konuda, bu konuda olağanüstü sayıda makalelerin çıktığı da gözden kaçmıyor. Bir kısmını çevirmeye çalışacağız. Başladık bile bazı arkadaşlarımızın, destekçilerimizin de yardımıyla. Bill McKibben'ın çok önemli bir şeyi çıktı. İklim değişikliği tehdidiyle ilgili gevezeliği, çene çalmayı hemen kesin. Şimdi ve burada diyor. Gecikmeksizin artık nasıl yaşayacağımızı bir gözden geçirmenin tam zamanı. Her şey bize bunu söylüyor diye başlayan önemli bir makale. İkincisi Chris Hedges'in Truth Dig'de çıkan Büyük Tufan başlıklı yazısı. O da medeniyetin nihai son safhasına girmekte olduğumuzu gösteren pek çok belirti var diyor. Ve Amerika'dan mesela bütün bu kuruluşların, en büyük kuruluşlar, NOAA var mesela, evet, atmosfer araştırmalarını yapan filan, NASA var, FEMA var, yardım kuruluşu, AFAD gibi, ve EPA var, EPA yani Çevre Bakanlığı sayılabilir. Hepsinin bütçelerini kesiyorlar aynı anda. Medeniyetler böyle çöker diye anlatıyor. Çok çarpıcı bir yazı, onu da çevireceğiz. Onun dışında Naomi Klein bu şeyi yazdı. Kitabından da alıntılarla Intercept'te müthiş önemli bir makalesi çıktı. Yani şey diyor, kesin olarak Trump kasten yapıyor ve şimdi vergi indirimleri ve bütün şok doktrininin ideal durumunu uygulamak için yapıyor ve karşı çıkılmazsa biter diyor. Bizzat Papa makale değil ama bir demeç verdi. Çok önemli aslında, iklim uçurumundan hemen geri dönmezsek uçurumun kenarından aşağı düşeceğiz diye bir açıklama yaptı. Biz de dün gün söz yaptık. Evet, yani birisi eğer şey soracak, tereddüt varsa adını vermeden Trump ve hempalarına herhalde söz veriyor. Söz ediyor onlardan, yardakçılarından. Bilgisayarlara falan değil, doğrudan doğruya bilim insanlarına bakmalılar. O zaman herkes kendi karar verir ve tarih onların kararını verecektir diyor. Yargısını verecektir. Hiç şakaya gelir bir şey yok. Derhal bitirmeliyiz bu şeyleri diyor. Petrolü bilmem neyi filan. Papa çok, bir de Enchilada denen bir genelge yayınlamıştı birkaç sene önce. Evet. Buralarda canı sıkkınmış. Kendini kafeste gibi hissediyormuş Vatikan'da. Sinirlenmiş biraz. Üzülmüş de. Evet, çünkü bir de büyük şirketlerin filan da kuşatması tabii ki Vatikan'da da mevcuttur. Normal her papanın dediği şeyleri de demiyor ve de gayet sert ve radikal olarak nitelendirilebilecek demeçleri de var. Kapitalizme cephe aldı, yani sistem gidemez böyle diyor. Evet. Ve 1 milyardan fazla, 1 milyar 200 milyon galiba Katolik aleminin tartışmasız lideri ya, onun için etkili yani. Kendi elinde olsa LGBT'yi bireyleri de kucak açacak ama işte etrafındaki o goygoycular ve kafesin dışında onu seyreden insanlar yüzünden de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama her şeyi yapamıyor. Evet. Sonra, seviyoruz papayı. Evet. Papa adamımız hakikaten. Günaydın papa. Günaydın. Elizabeth Colbert önemli bir makale kaleme aldı sularla ilgili. Jeff Goodall çok önemli bir kitap yayınladı kömürden sonra, bu şeyin durumu hakkında, gelen yağmurlar hakkında. Cynthia Barnett 3 kitap su üzerine yazan, saldıran tabiat değil doğa değil biziz diyor. Yanlış anlaşılmasın diyor, asıl büyük saldırgan falan habire öyle şeyler yapılıyor. George Monbiot da bu kepazeliğin altından nasıl kalkarız diye çok etraflı bir makale yazdı ve kapitalizmle olamayacağını ortaya koyan bir de kitabı da çıkıyor George Monbiot'un da. Bir de son olarak bir şey söyleyeyim. David Suzuki de doğanın kendini, yani binlerce, yüz binlerce yıldan beri insanların bir şekilde uyum sağladığı bir dönemin de onları uygulamaktan vazgeçersek işimiz iyi olmaz diyen bir yazısı çıktı. Türkiye'de de muhtemelen müfredata ilk kez girecek olan iklim değişikliği ile alakalı bir içerik içindeki böyle sinkaflı, sakıncalı durumundan ötürü sansürleniyor. Sansürlenmiyor hatta, yırtılıp atılacağı söyleniyor. Evet, evet. İklim değişikliği de Türkiye'de bu şekilde algılanıyor ve anlatılmaya çalışılıyor. Yırtıyoruz o sayfayı diye açıklama yapıyorlar. Belki iklim değişikliğinin doğrudan insanların, o çocukların aklında yer edebilecek bir sayfa yırtılıyor. Evet. Sırf seçilmiş olan karikatürden ötürü. Yırtıp yerine ne koyacaklar acaba? Koymazlar değil mi? Seneye artık. Artık seneye. Evet. Seneye, seneye. Yerine bir şey koyacakları yok. Böyle işte 13 milyon da elektriksiz, susuz filan, insan da aptal demişti Papa. Ondan da bahsedelim. Bir önemli şeyler var aslında. Şimdi şeyi de söyleyelim. Houston'da Harvey'den ayakta kalabilmek için Democracy Now!'da çok ilginç. Onun zaten Texaslı Democracy Now! Çalışanlarından Renee Feltz bir kendi geniş çaplı bir ne olup ne bitiyor diye kendi evini ve dostlarının, komşularının evini baktıktan ve onları sağlama aldıktan sonra da bütün çevreye bakıyor ve çok ilginç bir şey, desantralize, tamamen yerinden yönetime dayalı, karşılıklı, yani yardıma dayalı, yardımlaşmaya dayalı ağlar kurulmaya başlamış ve tamamen gönüllüler heyetleriyle. İşte burada gelecek toplumun tohumları da buradan çıkıyor olabilir. son derece ilgi çekici ve önemli. Democracy Now!'da izlemek mümkün olur. Tamamen yani her şeyini kaybettim diyen, hayatta hiçbir şeyim kalmadı diye şey yapan insanlarla konuşuyorlar. Fakat hiç tanımadığı gönüllülerin gelip kendilerinin elinden tutması morallerini bir nebze yükseltmiş oluyor. Bu gelecek toplumun dediğim gibi işte temellerini orada görmek mümkün. 20'den sonra bir de Kübalılara bakmışlar. Yani bir araştırma yapılmış. 10 kişi öldü ya orada. Evet. Şimdi Küba'nın dünya lideri olduğunu bir kere daha dikkate alıyorlar şeyde. Bu deprem ve felaket hazırlıkları konusunda ve toparlama konusunda. Ve Center for International Policy diye, Uluslararası Siyasalar Merkezi diye bir şeyin yaptığı araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bir insanın fırtınadan, kasırgadan, hurricane'den ölme şansı Küba'ya göre 15 kat yüksekmiş. Yani Küba'da insanlar 15 kat az ölüyorlarmış fırtınalardan. Ve aynı zamanda da şeyi hatırlatıyorlar tabii. Çok ilginç bir araştırma bu. Yani akli, yani kamu yararına çalışırsan şey olabiliyor. Amerika'da Birleşik Devletleri'nde tam tersi yapıyor. Bütün şeyleri iptal ediyorlar. Vergi indirimlerinden yararlanıyorlar. Daha fırtına devam ederken bile bütün kuruluşların bütçeleri kısılıyor. Küba 750 sağlık çalışanını da Antigua, Barbuda, St. Kitts, Nevis, Santa Lucia, Bahamalara, Dominik Cumhuriyeti'ne ve Haiti'ye gönderdi. Yardım evet. Kurtulsun diye. Bu Küba'ya Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin başına gelen Donald Trump gelir gelmez turizmle, Obama yönetiminden başlayan o turizm işbirliğini ortadan kaldırdı. Ama Türkiye'den gitmek isterseniz Küba'ya vize istiyor ama o kadar Schengen gibi zor değilmiş. Dün biraz araştırdım, baktım neler oluyor Küba'da diye. Bir gün içerisinde çıkarabiliyor musunuz vizenizi? Aynı zamanda Şubat ayında gitmek isterseniz de 2200 lira civarında uçak biletleri de bulabiliyor musunuz? Gidiş git gel 2200 lira fena değil. Evet. Görülebilecek yerler ölmeden önce. Çok ne zaman öleceğiniz belli değil tabii ki bu olaylara baktığınız zaman. Avustralya'daki büyük mercan resifi şansını kaçırdınız yalnız. Bitti mi? %90'ı gitti. %95. Ağırdı hepsi. Ağırdı. Maalesef o fırsat kaçtı. Yani açık bir şeye, iklim değişikliği üzerine çok açık bir tartışmaya ihtiyaç var ve şu anda derhal bütün ülkelerde var. Elizabeth Colbert bunu Democracy Now! Söylemiş ama Türkiye'de de her gün bütün konuşmalar bununla başlamalı. Bu sistemle olmuyor. Yani mesela işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne yol açıyorlar. Ne koşa koşa. Ve böyle muazzam bir tahribat görüntüsü de var ve gece yarısı oluyor. 7 saat mi 4 saatte mi ne bitiriyorlar işi. Sonunda da diyorlar ki merak etmeyin. Büyükşehir Belediye Başkanı 2 katı ağaç dikeceğiz. Hayır diyorlar. 4 katı ağaç dikeceğiz. 2 ayrı haber var. 2 kat mı 4 kat mı ne ağaç. Ama gidenlerin niye gittiğini, niye o yolun açıldığını filan hiç kimse sormuyor ve bunun ne sonuçlar getireceğini. O ağaçların dikildiği dönemdeki ısı seviyesi, sıcaklık seviyeleri ve o buldukları suyun oranıyla dikecekleri zamanki sıcaklık seviyeleri ve bulunacak suyun oranı arasında da bir benzerlik ya da bir bağlantı kuramıyorlar kendileri galiba. Hayır. Sanki yaptıklarının aynısını, yıktıklarının aynısını kendileri yeşertebilecek kudrette görüyorlar ve yapabileceklerini de iddia ediyorlar. Evet, oysa yani tek yolun insanın bunca 100 bin yıl kendisinden çok daha güçlü hayvanların arasında ortamda, yani ne en hızlısı ne diğer yaratıklardan, yırtıcılardan filan çok daha yavaş, ne dişleri var sivri, ne hızlı koşabiliyor, ne kasları güçlü yeterince. Ve ne de yapısı büyük de. Evet. Ama kurtulmasının tek şeyini buldular. Yani esas itibariyle tamamen dayanışmaya dayalı. Ve biraz da yalan söylemeye dayalı. Yani şöyle düşünün. Önümde bir haber var. Pazar günüymüş. 22 Eylül 2013 tarihli. Taksim Meydanı'nın ağaçlandırılmasıyla ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim'e bolca ağaç dikeceğiz açıklaması yapmış. Şu anda Taksim'in halini gördünüz mü, İstiklal Caddesi civarını? Hayır, gitmiyor. Yeni köprüler inşa edilmeye başlanmış. Gitmiyor. Altından böyle molozlar akıyor. Üzerinden siz metal köprülerin geçmek zorunda kalıyorsunuz. Can güvenliğiniz ne derece? Peki benim ilk gençliğimde gittiğim bütün o yeni dalga sinema örneklerini seyrettiğim sinemateklerde filan, Avare Mu filmini de gördüğüm aynı zamanda şeyler, o Beyoğlu'nun yerinde yerler mi istiyor yani? Onun üzerinde şimdi alışveriş merkezi var. Demirören'in üzerinde yok mu? Demirören'den önce ne vardı ben artık hatırlamıyorum. Sanki tarih Demirören alışveriş merkeziyle başlamış gibiydi. Tabii ki sinema vardı. Öyle mi? Evet. Demirören'den önce sinema mı vardı? Evet. Vay canına. Saray sineması ama vardı. Ben hatırlamıyorum artık. Bizim jenerasyon Demirören'i hatırlıyor sadece. Girde'yi bile seyrettik mi orada ben? Neyse, böyle sözler tutulmuyor. İnsan biraz üzülüyor tabii ki. Taksim ağaçlarla donatacağız derken. Evet, her donatmak. Yere ağaçlar. Fakat çok önemli haberi de söyleyerek bu yarım saati bitirelim. Yani Karayiplere Marshall Planı büyüklüğünde bir destek gerekiyor. Aksi takdirde on binlerce kişinin geleceği tamamen karanlık. Yani bitti o adalarda yaşayan insanların hayatı. Ne geçim kaynakları, ne evleri, ne yiyecekleri falan, hiçbir şey kalmadı. Texas'ta tam bir şey varmış. Bin yılda bir görülen bu selden sonra toksik bir şerbet ya da çorba diyeyim. Bütün şeyler de maskeyle dolaşıyor. Çocuklara veriyorlar özellikle nefes alma maskeleri için. Çünkü bütün lağımlar patladığı için sular kirlenmiş durumda ve ağır metaller, kurşun, arsenik ve ağır metaller güvenli oranın 135 katıymış Can. 135 katı yükselmiş. Ve sokaklarda E. coli basili ve çok yükselmiş bütün şeyler. Çünkü duvarlar, yani mutfaklar, şeyler filan, tuvaletler hepsi patlamış. Bir şey kalmamış zaten. Bu sefer timsah ya da ne bileyim balık gibi şeyler bulunmamış değil mi evlerin içerisinde? Hayır, artık yok tabii. Çünkü artık başka. Ama papağanlar vardır. Gökdelenlerin en tepelerinde papağanlar gidecekleri yerleri şaşırmış bir şekilde bize içeri alın gibisinden bir bakışta bakıyorlardı insanlara. Evet. Ve yani 450 bin kişi yaklaşık çok derinlemesine etkilenmiş durumda. 70 bin kişinin akarsuyu yokmuş şu anda. Reuters'ın haberi bu. Ve 380 bin kişi de aman şey yapmadan, kaynatmadan suları içmeyin diyorlar. Nereden bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin yerlerinden birinde, dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ve son haberi de veriyorum. Tabuta yakılacak son çivi diye de sayabilirsin. Birleşmiş Milletler bir çalışma yayınlamış. Dünyadaki arazilerin 1/3'ünün yoğun tarım pratikleri nedeniyle aşırı derecede aşındığını, yani tarım yapılamaz hale geldiğini söylemiş. 1/3'den bahsediyorum. The Global Land Outlook diye BBC Türkçe'nin haberi bu da. Küresel arazi görünümü isimli çalışmada verimsizleşen topraklar nedeniyle milyonlarca insanın, onlar tabii imsa söylemişler milyonlarca diye, muhtemelen milyarı bulacaktır, açlık, yoksulluk ve çatışma riskiyle karşı karşıya olduğunu. Yani bu küresel çapta her yıl 24 milyar ton verimli toprak ve 15 milyar ağaç kaybediliyormuş. Dikeriz ama. Ama galiba bu olay ekmek bulamıyorlarsa İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri diker ağaçları. Evet, evet. Ekmek bulamıyorsa pasta. Marie Antoinette her şeyi söyleyebiliriz ama. Yok, ben ona bir şey demek de söylemiyorum. Sadece bu metaforun kullanılabileceği bir durum da yok. Ortada pasta da yok artık. Pasta ekmek da yok. Pasta da yok. Hiçbir şey yemeyeceksiniz. Evinizden çıkıyor balıklar. Onlar da büyük soyları tükenme tehlikesi altında. Çünkü çiftliklerde yetiştirip öldürmeye çalışıyorlar. Oradan çıkanlar da ayrı hastalıklara sebebiyet veriyorlar. Evet, ama bunlardan dışarıdakiler de ayrı bir şekilde nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bunlardan bahseden var mı sence? Yok. Son araştırmada şu, 18 medya kaynağını araştırmışlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu Harvey'den başlayarak ne diyorlar bu fırtına kasırgaları diye. 10 büyük gazete, 3 dergi, haftalık dergi ve ulusal yayınlar, televizyon, ABC, CBS, NBC, CNN ve Fox News bakmışlar. İklim değişikliği kelimesi pek az, bir iki yerde geçmiş. ABC ve NBC tek kelime etmemişler, iklimden bahsetmemişler. Harvey kasırgası şeyinde, bağlamında. Public Citizen, şu, ya A Storm of Silence diye güzel bir isim vermişler rapora. Bir sessizlik fırtınası. Sessizlik fırtınası. Bak, askeri opera, böyle şeyleri sessizlik. Yüksek sesle söylemeyin lütfen. İlham kaynağı olacak, gene girecekler Suriye'ye, Irak'a. Ama Türkiye'nin böyle konularda maşallahı var bu aralar. Televizyona çıkardıkları iklim bilimcileri, neredeyse herkes yarın havaların nasıl olacağını soruyor. Güzel, çok yerinde. Bir de kaç ağaç dikeceğimizi de söylersek bu işi hallederiz bence. Hadi Allah'a ısmarladık. Açık Gazete. I have drifted up across the mountain. I have stumbled down the other side. And I've been tempted, tried and troubled. Come early morning, I'll be home and satisfied. Cadillac smiles and the latest styles in this world, they ain't no part of me. 100-dollar bill can cure you. But it ain't no good to me. You see, money and clothes are easily burned. People and cars are easily turned around. I'm looking for something that'll last me all of my life. I'm listening for the sound. I want to hear a heartbeat in the dark. Trying to find a diamond mine, ain't my kind. She ain't no use to me. A bigger stain with a wrought iron gate, a mansion on the hill, ain't where I wanna be. You see, without love, a house ain't a home. A diamond ain't no more than a stone in the ground. I'd give every material thing I own in this life if I could just hear the sound of a heartbeat in the darkness every night of my life. I want to hear a heartbeat in the darkness. karanlıkta atan bir yürek. Heartbeat in the Darkness, Don Williams'ın şarkısıydı. 78 yaşında geçen hafta hayata veda eden country müziğinin en önemli şarkıcı, şarkı yazarı ve müzisyenlerinden biri ve hatta Billboard dergisinin eleştirmenlerinin söylediği gibi bu şeyi en fazla hak edenlerden birisi. Yani karanlıkta atan bir yürekti ve Don Williams'ın o anlaşılamamış büyük gücü onun müziğini ömür boyu dinleyerek yaşlanmak için ideal müzik olduğu ortaya çıkmıştı. Hayata hakiki hikayeleri diye adlandırdığımız şeyleri anlatıyor olabilir. Gündelik hayat hikayeleri, sıradan komşunun, senin benim gibi insanların. Burada da diyor ki Cadillac gülümsemeleri, böyle hanımefendilerin uçuşan dünyası bana göre değil. 100 dolarlık bir banknot senin bütün dünyadaki şeylerini çözebilir, sorunlarını belki, bana yaramaz. Para ve elbiseler kolay kolay yanıp gider, tükenir. Arabalar ve şeyler de geri çevrilebilir, insanlar. Ben bütün ömür boyu bana yaşayacak, yarayacak bir ilişki arıyorum. Sadayı dinliyorum, gecenin karanlığın sedasını, bir onun kalp atışlarını, bir kadının. Ve her gün ömrümün sonuna kadar o kalp atışı yanımda dursun istiyorum diye. Hoş bir, yani çok böyle hoş şiirleri var, şarkıları var. Evet, bol şanslar. Evet, biraz ve kendisi de öyle bir çiftlikte 57 sene aynı eşiyle yaşamış, konserde pek fazla vermeyen, son derece ilginç, mütevazı bir adam. Ama şimdi etkileri duyuluyor, bütün ödülleri falan topladı. Evet, şeyi de eklemek istiyordum ben. İki şey, bir tanesi bu makalelerden birinin de adını vereyim. Daha doğrusu David Suzuki'nin yazdığı şeyin, yazının. Yani doğa su yıkımlarına ve sel risklerine karşı kendi çözümlerini çoktan beri, ta 1325'ten beri Azteklerde yapmıştı, ama kulak vermek, göz atmak lazım diyor. Naomi Klein'in da yazısı diyor ki, şeyde çıkan Intercept internet sitesinde, yani gazetesinde, Irma iklim değişikliğini inkar eden cumhuriyetçileri, sağcıları katiyen uyandırmayacak. Onların bütün ideolojisi şimdi tartışma konusu, yıkıma. Yani bu büyük bir ideolojik savaşın eşiğindeyiz diyor. Ve işte Elizabeth Colbert de Harvey Hurricane geliyor ve ondan sonra gelecek fırtınalar başlıklı bir yazıda bütün bu yanılsamalar, Trump'ın iklim değişikliği yanılsamaları yerle bir oldu ama bir şey de devam etmiyor demiş. Evet. Birçok makale çıkıyor. Elizabeth Colbert'tan sonra en sevdiğiniz bakan olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ya kulak vermenizi istiyorum ben. Eylül, Ekim ve Kasım ayında hava sıcaklığının genel olarak mevsim normallerinin 0.5 ile 1 santigrat üzerinde seyredeceğini söylemiş kendisi. Ve 1 santigrat mevsim normallerinin ortalamasının çok önemli bir şey. Bu sene yağışlarda sık fakat ani şekilde olduğunu da aynı şekilde dile getirmiş. Yani saatli marif takviminde de bugün yağmur yağıyor. Biraz hatırladığınız zaman İstanbul'da iki defa daha önce görülmemiş şekilde dolu felaketi, artık felaket olarak nitelendirelim, yaşandı. Ama bu yağışlarda bollaşma manasına gelmiyormuş. Bakan Eroğlu ülkedeki yağışlarda geçen yıla oranla %10 azalma olduğunu söylemiş. Marmara'da %4, Ege'de %11, Akdeniz'de %6, İç Anadolu'da %16, Karadeniz'de %4.7, Doğu Anadolu'da %22, Güneydoğu Anadolu'da %16 azalma var diye konuşmuş. Beni asıl şaşırtan da şey oldu tabii. Veysel Eroğlu demiş bunu. Kömüre derhal son. İklim değişikliğidir bunun sebebi. Kömür yakmayı ve petrolü, benzini bırakıp yenilenebilir enerjiye geçeceğiz demiş. Kim demiş? Erol dememiş mi? Sözlerini bununla tamamlamamış mı? Bütün bunlar iklim değişikliğinden oluyor ve insanın yaktığı küresel fosil yakıtlardan oluyor dememiş mi? Ya bilmiyorum. Veysel Eroğlu'nun zamanında iklim değişikliği diye bir şey okutulmuyordur müfredatta muhtemelen, çevre mühendislerinin Kendisi mühendis değil mi? Mühendis ama çevre değil. Değil mi? Fark eder mi? Etmez. Yani sonuç olarak böyle bir şey olmamış. Ama şu andaki haberlere baktıysanız Erzurum'un peyniri, Kars'ın arıları, Tuzla'nın tarım arazileri her tarafta kuraklıktan ötürü ortaya çıkmayan ürünler var. Aynı zamanda su seviyesi düşünce göletteki on binlerce balık telef olduğu gibi haberler de görüyorsunuz. Diyarbakır'da %22 oranında yağışların azaldığı bölge olarak nitelendirilen Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Diyarbakır'da böyle felaketler yaşanıyormuş. On binlerce balık ölmüş. Peki, Gözegöl göletinde. Peki Tekirdağ'da 8 futbol sahası büyüklüğünde bir ormanın küle dönmesine ne diyorsun? Ne zaman olmuş efendim? Yeni. Çok yeni. T24'ten aldığım bir haber. Piknikçiler yakmış olabilir. T24 değil galiba, bu Diken. Piknikçiler yakmış olabilir diye girmiş Diken. Peki soruyu soruyorum. Buyurun günün efendim. Sorusunu. Piknikçiler, hele bir de sigara tiryakisi ise ve izmarit atmışlarsa ne kadar artar bu ihtimal? 2 katı. Evet, çok doğru bildin. Bir de şey olarak düşünün, elektrik tellerinin üstünde içiyorlarsa, elektrik tellerini de düşürdükleri zaman, yani evet, koptukları zaman kıvılcımlarla beraber sigaranın ve mangalın üzerine tam düşmesiyle beraber 3 katı oranında tehlike, evet, var. Yani yaklaşık 10 hektar fıstık camı ormanını küle çeviren yangın 4 saatte kontrol altına alınmış. Piknikçiler mi yaktı diye soruyorlar. Her tarafta, yani Orman Genel Müdürlüğü'nün listesinde zaten sayfalarca devam ediyor. Bütün illerde, ilçelerde, Türkiye'nin bütün yönlerinde yangınlar var. Bir kısmı söndürülmüştü. Açıp bakıyorsun, hı hı, listeyi. Bu söndürüldü, bu kontrol altında, bu devam ediyor filan diye gidiyor. Yani yüzün üzerinde. Tamam, piknikçiler yaktı diyelim. Peki Diyarbakır'daki Gözegöl'deki kuraklıktan ötürü ölen on binlerce balık neden hayatını kaybetti? Onu söyledim kendisine, kuraklıktan ötürü diye. Neyse, ölen İzmir'den. İzmir amatör olta balıkçıları olmuş olabilir mi sebebi? Ve onların hem oltaları hem de izmarit atmaları. Evet. Ama bir iklim de, değişikliği de değil. Her şey evet ama iklim değişikliği. Hayır. Evet. Hayır. Ondan yok. ODTÜ'de 9 saatte rekor yıkım, katliam yok diyen Melih Gökçek 4 katı ağaç dikecekmiş. Bir habere göre, bu Yeşil Gazete'den aldım bunu, bir başka habere göre de 2 katı ağaç dikeceğiz demiş. Karar vermek dik lazım. Dik dikebildiğin yere. Evet. Yani birkaç trilyon ağaç dikilmesi halinde ancak düzelecek filan. Tamam, neyse, biraz da savaş barış haberlerine geçelim. Nerenin savaşından bahsediyoruz? Dünyanın, mesela eski IŞİD militanları sınırdan Türkiye'ye geçiyor diye bir haber var. Çok önemli bu. İngiliz Guardian gazetesinde Irak Şam İslam Devleti'nden, IŞİD'den ayrılan yüzlerce militanın evlerine geri dönebilmek amacıyla Suriye'nin İdlib eyaletine yığıldıklarını, onlarcasınınsa son haftada Türkiye'ye girmeyi başardığını yazmış. Bir şey sorabilir miyim? Bu insanlar sadece militan mı? Bunların yanında çocukları, eşleri ve aynı zamanda orada bulunan insanlar da yok mu? Çünkü şehirler yerle bir ediliyor. Musul yerle bir edildi. Bu insanlar nerede yaşayacaklar? Kamplarda mı yaşayacaklar hayatları boyunca? Ne olacak? Oraya mahkum olarak tam bir kaos var orada da zaten. Yani fakat çözüm nedir? Onu anlamaya çalışıyorum. Evet. Şeyin, yani Robert Fisk'in senin haklı olarak eleştirdiğin gibi bir savaş başarısı olarak sadece göstermesi, yani büyük bir felaketi. Rusya hükümetinin yaptığı gibi ya da Esad rejiminin yaptığı gibi. Fakat burada militanlarla görüşmüş Martin Chulov imzalı bir haberde. IŞİD militanları The Guardian'a mülakat mı vermeye, evet, başlamışlar? İlginç. Kaçış halindeler. Suudi Arabistanlı 4 militan kaçakçılara kişi başına $2000 ödeyerek Eylül başında Türkiye'ye giriş yaptıkları belirtilmiş. Böyle Türkiye sınırının sıkı bir şekilde, yani militanlar mesela eşlerinin filan da öldüğünü filan da anlatmaya başlamışlar artık. Böyle bir facia da orada devam ediyor. Ayrıntılı bir haber var ama vaktimiz yok maalesef. Çoğu benim gibi gitmek istiyor. Birçoğu birlikte savaştıkları grubun kendilerine oyun oynadığını farkındalar. Diğerleri de Nusra'ya güvenmiyor. Birlikte savaştıkları kişilerin doğru yolda olduğuna inanan fazla kişi yok diye bir açıklama yapmış. Evet, mesela çünkü eski IŞİD üyesi Ebu Saad. Evet, adı öyle takma adı ama Nusra cephesinin kontrolünde olan İdlib kentinde bir topluluk oluşturdular. 300 eski IŞİD militanı demiş. İstihbaratçılar endişeliymiş. Ne yapacaklar? Türkiye duvar mı çekseler acaba? Diyeceğim de zaten çekti Bulgaristan. Var, evet, her yani tarafta var zaten. Başka bir sorun, bir duvarda başka bir yerde Bangladeş ve Arakanlılar meselesi var. Savaş derken o da çok korkunç. Bangladeş sınırı geçen mültecilerin %60'ını çocuklar oluşturuyor. Hakikaten bakılamayacak, yürek yaralayıcı fotoğraflar var. Bacakları kopan çocuklar filan. Çünkü mayın döşendiği de aşağı çıktı. 370 bine ulaşmış. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle söylemiş. 25 Ağustos'tan beri sadece 370 bin kişi. Oldukça büyük bir ani artış demiş. Ama 20 bin Arakanlı çocuğun acil yardıma ihtiyacı var. Zaten Birleşmiş Milletler okul kitaplarında, müfredat kitaplarında yer alacak etnik temizliğin şeyi var demiş burada. Türkiye'deki gazetelerde Bangladeş üzerinden eleştirilerini yapmaya başladılar. Bangladeş vazgeçti. Başbakan Arakan Müslümanlarını geri alın açıklaması yaptı diye başlık atmış mesela Milliyet Gazetesi'nin internet sitesi. Yani 370 bin kişi girdi. Sadece 15-20 gün, 18 gün içerisinde, tam net gün verelim. 18 gün içerisinde 370 bin kişi girdi ve bunlar şey, koordine olmadan, yardımlar olmadan sadece sınırdan içeri girdiler ve yaşamaya panik çalışan insanlar panik halindeler. Bir şey de ben ekleyeyim bağlamı tamamlamak için. Aynı zamanda bu ülkenin üçte biri sular altındaydı fırtınalardan aynı günlerde. Evet, evet. Yani bir uluslararası bir koordinasyon da yoktu. Türkiye'deki gibi hazırlıklar da yapılmamıştı ve 18 gün içerisinde 370 bin kişi girdi. Ne demeleri bekleniyordu? Bu insanlar nasıl yaşayacaklar orada? Herhangi bir yardım da gitmemişken. Gene de kabul ettiler ama evet, geri al diyor şimdi şey Hasina diye yazılıyor. Yani şiddeti durdurmalı diye konuşmuş BBC'ye. İnsanlar evine geri dönsün diyorlar bir yandan. Myanmar hükümeti bunu sabırla yapıp şiddete kullanmalı, sıradan insanlara yapmamalıydı, şiddet kullanmamalıydı demiş. Hasina aynı zamanda bu insanlar masum insanlar, eziyet çekiyorlar, bu insanlar Myanmar'a ait, onların Myanmar vatandaşı olduğunu nasıl inkar edebilirler diye de konuşmuş. Ama Myanmar vatandaşlık vermiyor onlara, işte sorun orada. Ama yani çok uzun zamandır orada yaşayan insanlar bunlar. Fark etmiyor, vermiyor, evlenemiyorlar. Bizzat konuştular, evlenemiyorlar, okula, üniversiteye şöyle dursun, okula da gidemiyorlar. Böyle de bir problem var. Yani bir felaket durum, mayın da döşeniyor. Ne insafsız ülkeymiş yahu. Ve onun Nobel Barış Ödülünü kazanan fiili lideri Suu Kyi, Beyaz Saray Arakan'daki şiddeti kınamış, derin rahatsızlık duyduğunu belirtmiş Beyaz Ev. Beyaz Saray dedim, yanlış aktardım. Amerika henüz cumhuriyet olmaya devam ediyor. Krallık değil, sarayda değil, yaşamıyorlar. Külliye diyelim. Külliye, evet. Pardon, külliye. Beyaz Ev sözcüsü Sarah Sanders da Myanmarlı güvenlik yetkililerini hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye, şiddete son vermeye ve sivilleri yerlerinden etmeyi durdurmaya çağırdıklarını belirtmiş. Çok ilginç. Katar Arakanlı Müslümanlar için 100 bin dolar yardım göndermiş. 100 bin dolar mı? Hmm. Çok göndermişler. Keşke yarısını vergiden düşselermiş. Harvey kasırgasından zarar gören Amerikalılara 300 katı bunun göndermiş. Biraz ayrımcılık yapıyor galiba. Ya öyle de Katar ve Türk firmaları da 5 milyar dolarlık ortak fon kurmuşlar. Şimdi öyle demeyelim. Ama daha gitmedi. Müttefikimiz. Peki Katar'ın ama bu fon kendi ticari ilişkileri için. Yani bir yere yardım ya da dünyayı tekrardan yaşayabilir yerge haline getirmek için değil. Peki bir ölçü vermek için 100 bin dolar yardım gönderdi Arakanlı Müslümanlara. 370 bin kişi orada perişan halde. Peki Neymar'ın transferi için kaç para verdiklerini biliyor musun? Evet. Paris Saint-Germain'e. Kaç milyon dolardı? 222 milyon avro. Bir kişi için. Bir futbolcu için, evet. Ama sonucunu aldılar. Dün PSG dümdüz etti rakibini. Kaç gol atmış? Avrupa. Neymar gol atmış mı bilmiyorum. 60, evet. 60, bir tane atmış. İşte 222 milyon. Veriyor hakkını, parasını. He, veriyor. Aynen. Bu durumu da takip ettik. Ve Amerika Birleşik Devletleri 30 milyon dolarlık bir yardım yapıyormuş. Katar 100 bincik. 100 bin. Ama Amerikalılara bunun 3 milyon yardım göndermiş. Ne haber? Öyle mi? 3 milyon, evet. Dolar. Onun için yardım göndermiş? Harbi kasırgasından. Amerika yani. Birleşik Devletleri'ne yardım mı göndermiş Katar, evet, harbi kasırgası için? Amerika Birleşik Devletleri'ne değil de işte harbiden şey görenlere. Gandhi'nin torunundan da Myanmar liderine Arakan mektubu gelmiş. Anadolu Ajansı'nın haberi. Mahatma Gandhi'nin, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri Gandhi'nin torunu Ela Gandhi, ya da Ela, nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Aung San Suu Kyi'ye bir mektup yazıp Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik saldırılara son verin çağrısında bulundu. Türkiye'de yardım yapacağım dedi biliyorsun şeye. Bir bakmam lazım. Bangladeş'e, hayır. Şey yapalım diye. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama. Cumhurbaşkanının eşi gitti. Ya da parti cumhurbaşkanı. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Cumhurbaşkanının eşi, evet, gitti. Yalnız bu sırada önemli bir şey var. O da son olarak bunu söyleyeyim. Sonra silah külah meselelerine 9.30-10 arasında geçeriz. S-400 meselelerine. Geliyormuş değil mi? Almanya-Türkiye ilişkilerine. Evet, geliyormuş. Fakat Arundhati Roy'la yapılmış Hint Hindistan'dan yazar, bizim de yakından izlediğimiz önemli değerli yazar, Mutlak Mutluluk Bakanlığı kitabında yeni yayınladı romanını. Yenal Bilgici'nin birkaç hafta önce yaptığı, kendisiyle yaptığı söyleşi de Hürriyet Pazar'da çıktı 27 Ağustos'ta. Çok önemli bir şey söylüyor. Basında Türkiye'den çok bahsediliyor Hindistan'da, çünkü Hindistan hükümeti de Türkiye'yi ilgiyle izliyor. Sri Lanka'yı da, otoriter eğilimler gördüğü yerleri izliyor hükümetimiz. Sebebi onun da otoriter bir sistem kurma yolunda ilerlemesi diyor. Yani şey çıktı ama Müslümanlara muazzam bir terör de Hindistan'da gelişmekte. Ve Erdoğan da Narendra Modi Mayıs ayında ülkesinde ziyaret etmişti. Şeyi de anlatıyor, Modi'nin, yeni başbakanın, aslında RSS diye adlandırılan faşist, milliyetçi, aşırı milliyetçi ve Gandhi'yi katleden lerin de içinde bulunduğu, RSS'in içinde yetiştiği, yani biraz benzetmek gibi olmasın ama Ülke Ocakları gibi bir kuruluş, tamamen Hindistan Hintlilerindir diye, Hindularındır diyen bir hareket. Ya sev ya terk et diyenlerden biri. Modi de onların başbakanı yani. Evet. Bir ekleme de ben yapmak istiyorum müsaadenizle son olarak. Mesela şöyle bir haber geçiyor. Uluslararası Af Örgütü, Myanmar hükümetini bölgeye insani yardımı engelleyerek on binlerce kişinin hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulunmuş. Örgüt, Myanmar'ın Arakan eyaletinin insani felaketinin kıyısında olduğunu açıklamış ve uzun bir habere imza atmışlar. Nereden okuyorum, tahmin edin bu haberi? Uluslararası Af Örgütü'nün bu açıklamasını, uzun açıklamasını hangi kanaldan okuyorum? Hangisinden? Akşam gazetesi. Anadolu Ajansı haberleştirmiş. Türkiye'deki Uluslararası Af Örgütü'nün yöneticilerine çeşitli ithamlarla saldıran kanallar, bir bakıyorsunuz dünya üzerinde yapılmış olan açıklamaları gayet detaylı bir şekilde verebiliyorlar. Hem de Anadolu Ajansı yapıyor bunu. Akşam gazetesi tarafından da tefrika ediliyor. İlginç değil mi? Türkiye'den uzak olsun da ne olursa olsun demiyorlar. Türkiye'den uzak olsun ve bolca olsun diyorlar belki de. İlginç bir farklı, çok yüzlülük gibi görebiliriz belki de bu durumu. Evet. Çok yüzlülük, iyi bir deyim. Peki şimdi ara verelim. Cengiz Aktar'la da Türkiye, Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ilişkilerindeki yüksek gerilimin kopuş noktasına gelip gelmediğini tartışacağız. Bu arada da Almanya Türkiye'ye silah satışının büyük kısmını da dondurdu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun da mali yardımları kısılacağını söyledi. Bunları konuşacağız Cengiz Aktar'la. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Merhaba. Evet, nereye doğru sorusunu bir kez daha soralım bakalım. Ya iki tane temel müşahidem var. Gözlem. Buyursunlar. Herhalde son yıllarda hiç bu kadar Avrupa Birliği konuşmamıştık. Sen de takdir edersin ki. Evet. Yani eskiden çok konuşurduk tabii, 1999'dan bu yana yapıyoruz bu programı ama adı o zaman adı bile Avrupa'ya doğruydu. Adı Avrupa'ya doğruydu zaten. Evet. Ondan sonra değiştirdik, nereye doğru yaptık. Ama şu son programlara şöyle bir hatırladım, hepsini böyle bir kafamdan gözden geçirdim. Neredeyse her hafta Avrupa Birliği konuşuyoruz ama 99'daki gibi değil. Tam aksi. Yani orada bir ütopya vardı. Şimdi artık tamamen bir distopyaya dönüşmüş durumda. Yani bu iş ne zaman bitecek? Bitecek mi değil de ne zaman bitecek tartışması yapıyoruz. Maalesef. Birinci gündem bu. Hakikaten yani içler acısı. Bugün de benzer şeylerden bahsedeceğiz zaten. İkinci gözlem de bununla bağlantılı olarak ama daha geniş bir çerçevede artık bu Avrupa Birliği ilişkisini aşan bir kriz noktasına gelmiş durumda. Gidiyor, köşesindeyiz, kenarındayız falan gibi tırnak içerisinde umutlu ifadeleri kullanmaktan kaçınıyorum dikkat edersen. Yani krizin ortasındayız ve Avrupa Birliği'ni aşan bir kriz batıyla itişilip kakışılıyor yani şu sırada. Ve buna tabii Amerika Birleşik Devletleri'ni de eklemek gerekiyor. Yani Türkiye esasen 200 yıllık bir batı ilişkisini masaya yatırmış durumda Türkiye'nin hükümeti. Ve Avrupa Birliği de bunun bir parçası aslında. Yani tek mesele o değil. Çok daha derin bir rahatsızlık, bir hatta marazi, hastalıklı bir ilişkiler yumağı haline almış durumda. Evet. Böyle düşünüyor musun yoksa? Yok, dinliyorum ve düşünüyorum. Düşünmeye çalışıyorum. Yani Avrupa Birliği'ne somut olarak bu hafta içerisinde ne oldu şöyle bir göz atacak olursak yani işin vahameti daha da ortaya çıkıyor. Sigmar Gabriel var, İçişleri Bakanı, Sosyal Demokrat, Almanya'nın malum. Son dönemde sürekli alttan alan. Sigmar Gabriel sosyal demokrat mı? Hristiyan demokratlardan mı? Yok, sosyal demokrat. Öyle mi? Tabii, Sigmar Gabriel sosyal demokrat. Hatta sosyal demokratların başındaydı. Ondan sonra çok kötü performans gösterdiği için parti içerisinde bir değiş tokuş yaptılar sandalyeleri. Martin Schulz geldi onun yerine. O da Dışişleri Bakanlığı'na intikal etti. Ondan önce de işte Steinmeier vardı. O da Cumhurbaşkanı oldu malum. Evet. O da sosyal demokrat. Şimdi bu Sigmar Gabriel işte Merkel ve diğer Hristiyan demokrat ağır toplar ne zaman Türkiye ile ilgili sert bir şey söylese bu hep alttan alıp işte canım yani Türkiye'de Erdoğan rejimine karşı olanlar da var gibi yumuşatıcı ifadeler kullanırdı. Evvelsi gün kütlederek artık Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakereleri ya askıya alınmalı ya da tamamen bitirilmeli dedi. Evet, bir de buna da ufacık bir ilavede bulunayım izninle. Türkiye'ye silah ihracatının büyük kısmını da dondurduk dedi. Türkiye'nin bize gönderdiği bütün büyük talepleri karşılamayı ki bunların sayısı az değil, dondurduk dedi BBC'den de bu haber. Şimdi bu oraya geleceğim. O yani daha ikili ilişki bağlamında ele almak istiyorum deminki müşahedeyle bağlantılı olarak. Şimdi Şimdi bu Avrupa Birliği meselesinde sosyal demokratlar da, yani bunu 24 Eylül'deki Alman genel seçimleriyle birlikte okumak doğru değil. Yani bu çok daha uzun bir vadeye işaret ediyor. Çünkü böyle bir laf ettikten sonra bunu yok canım ben yanlış anlaşıldım falan demek mümkün değil. Dolayısıyla burada bir hakikaten bir yeni bir kırılma var sosyal demokratlar açısından. Zaten diğer partilerin de aşağı yukarı ne düşündüğü belli. Yani rejimi işaret ederek artık müzakerelerin sonlandırılması konuşuluyor. Şimdi buna geçen haftaki programın başında Fransa hükümetinin sözcüsü Christophe Castaner'in aynı müzakerelerle ilgili söylediklerini ilave edersek, onunla birlikte okursak ortaya yani en azından müzakerelerin istikbali açısından hoş benim yani aylardır belki yıllardır söylediğim şey ama artık bir somutluk kazanmış durumda ve oraya doğru gidiyoruz herhalde yıl sonunda. Yani Estonya dönem başkanlığını bitirecek olan Aralık zirvesinde herhalde bir küçük kıyamet kopacak. Yani Estonya, Tallinn ve bu mesele Helsinki'de başlamıştı. Çok yakın iki şehir birbirine. İlginç yani 99 Helsinki, 2017 Tallinn olabilir mi diye bir kenara not edelim, bir mim koyalım yani. Cengiz Bey, tam bu konuyla alakalı bir soru sorabilir miyim müsaade ederseniz? Gene mi oralara mı gitmeye çalışıyorsun? Hayır, oralara gitmeye çalışmıyorum. Oraları buralara getirmeye çalışıyorum bu aralar. Efendim? Nereye? Oraları buralara getirmeye çalışıyorum ama konu... Ah bak o iyi. Konu şey Fransa ile de alakalı. Fransa ile de alakalı daha doğrusu bir açıklama yapılmıştı. Fransa'dan bir açıklama yapılmıştı. Macron, Türkiye son 6 ayda Avrupa Birliği'nden uzaklaştı ancak bağları koparmaktan kaçınmalıyız demişti. Aynı zamanda Çipras'ta Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için üyelik müzakerelerinin bu yolda kullanılacak iyi bir araç olduğunu söylemişti ve seçilmiş bir hükümetin uyguladığı siyasetle büyük bir halkın kaderi bir tutulmamalı şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu biraz önce bahsettiğiniz zirvede bir tartışma çıkar mı yoksa tek fikirli bir şekilde herhangi bir Almanya'nın üstünlüğüyle beraber devam edecek olan bir tek tutum mu ortaya çıkar diye soracak. Bir kere bu mesele konuşuldu geçen gün. Bir ilk toplantı yapıldı. Yani formel gayri resmi Dışişleri Bakanlığı toplantısı yapıldı. Hatta oraya Ömer Çelik de gitti. Yani bütün adaylar da davet edilmişti. Tabii o Türkiye'nin konuşulduğu toplantıya katılmadı tabii. Kendi aralarında konuştular. 28 Dışişleri Bakanı. Ama esas şimdi Ekim ayındaki ara zirvede herhalde bu masaya yatırılacak. Çünkü artık dayanılmaz bir hal aldı. Şimdi basında belki gözünüze ilişmiştir. Yok canım öyle değil, müzakereler sürüyor falan yollu. Takım abuk sabuk haberler çıkıyor. Evet, tam da onu söyleyecektim. Hürriyet mesela Çavuş şeyden şok açıklama diye verdi. Merkel'e şok bir açıklama, yani bu şey olacaktır diye görüşmelerin devam etmesi. Zaten insanlar şunu unutuyor, çok doğru bir yere geldik kanaatimce, çünkü kafa karıştırıyor ve hükümete yakın basın bunu sonuna kadar sömürüyor. Ayrıca yani Hürriyet'e dahil tabii. Avrupa Parlamentosu'ndan Merkel'e Türkiye şoku diye vermişti, dün gördüm bunu. Türkiye ile müzakerelerin bitirilmesi çıkışı üye ülkelerin çoğundan destek görmedi diyor işte canında. Yok, biraz önce belirttiğim gibi. Sağdan soldan haber topluyorlar. Deutsche Welle'de de dün öyle bir haber çıktı. Ta bir yıl önce yapılmış bir çalışmaya dayanarak 28 ülke hükümetinin Türkiye'nin müzakereleriyle ilgili ne düşündüğünü, Köln Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışma. Tamam abi gitmiş, kalkmış yani hiçbir yani güncelliği olmayan bir çalışma. Şimdi burada bir yani akılları sıra beyin yıkıyorlar işte veya ne bileyim işte umut dağıtıyorlar. Yok canım öyle değil böyle diyorlar. Merkel'e tokat falan gibi çok severler ya öyle ifadeleri falan. Bunun hiçbir ilerletler tarafı yok yani. Bu artık ok yaydan çıkmış vaziyette ve yeni de değil bu ayrıca. Yani bu 16 Nisan referandumundan önce 15 Temmuz falan yok. En son açılan fasıl Haziran 2016'ydı yanılmıyorsam. Ve hiç, yani, üyelikle öyle çok hayati bir fasılda değildi. Yani üyelik müzakerelerinden bahsediyor isek. Şimdi dolayısıyla burada bir şey var. Yani piyasaya da yönelik, işte insanların zaten yani olmayan morallerini yükseltmeye yönelik. Maalesef tabii bunun şoku daha da, yani Merkel'in şokunu bilemem ama yani yıl sonundaki işte Tallinn, yani Estonya dönem başkanlığını bitirecek olan zirvede hakikaten bunun adı konmuş olabilir. Çünkü komisyon bu yönde çalışıyor. Yani ellerinde bir belge üzerinde çalışıyorlar şu sırada. Valla Almanya-Fransa ikilisini, ki buna geçen programda da söyledim, diğerlerini de dahil etmek gerekiyor. Göz ardı etmek mümkün değil. Yani Avusturya'yı, Hollanda'yı, Finlandiya'yı, İsviçre'yi, neredeyse bütün ülkeleri. Yani Türkiye konusunda olumlu konuşan ülkeler bil ki acil bir ekonomik çıkar sorunu yaşıyorlar. O yüzden olumlu konuşurlar. Ondan sonra dönüp tabii o kapalı toplantılarda ne düşündüklerini söylerler. Şimdi aynı minvalde Günther Oettinger, yani Alman komisyon üyesinin, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Alman üyesi. Bütçeden sorumlu Alman üyesi. O bu İPA fonlarıyla ilgili işte birkaç programdır hatırlattığımız 4.45 milyar avroluk 2014-2020 dönemi için Türkiye'ye tahsis edilmiş olan hibe, bunun artık dondurulmasının söz konusu olduğunu ve işte midterm review yapılıyor sırada, tam arada 3,5 yıl oldu, 7 yılın yarısı. Herhalde bu da askıya alınacak. Şimdi burada bu Avrupa Birliği tarafı, yani AB daha yeni, Eylül yeni başladı, işte yeni ısınıyor. Bugün önemli bir konuşma var. Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, State of the Union, yani Amerika'dan taklit, Birliğin durumu. Birliğin durumu konuşması yapacak. Oradan genişlemeden de illaki söz edecektir haliyle. Yani Avrupa Birliği yeni sezona başlıyor. Şimdi başlıyor ama. Dolayısıyla bu tip çıkışların, yani Sigmar Gabriel, Günther Oettinger, Angela Merkel, Emmanuel Macron ve diğerlerinin çıkışları art arda gelecektir önümüzdeki günlerde ve haftalarda. Şimdi bunu bir kenara koyalım, Avrupa Birliği meselesini. Bir de tabii bunun bir yani genel batıyla olan ilişkiler boyutu var illaki. Zaten ikisi başında da dediğim gibi birbiriyle bağlantılı. Şimdi ikili ilişkileri de etkileyen bir gidişat söz konusu, özellikle Almanya ile alakalı. Zaten aylardır süren ve hiçbir şekilde azalmayan ve devamlı büyüyen ve çözümsüzlüğe doğru giden, yani çözümsüzlük içerisinde bulunan bir kriz hali var zaten. İşte bu Almanya'da bu DİTİB imamları var, o mülteciler var, hatırlatalım bunları, yani unutuyor insan. 15 Temmuz sonrasında itticalar var. İşte rakamlar açıklandı. Geçen gün İçişleri Bakanı gene Thomas de Maizière 665 mi dediniz? Memur bunların hepsi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurları iltica edenler. Sıradan vatandaş değil yani. Evet. İçlerinde diplomat var, asker var. Generaller falan da var, evet. Evet, ondan sonra orada öyle bir mesele var. Onun dışında işte rehine tabir edilen çifte vatandaşlar var. Alman-Türk. Onlar işte en meşhurdu Deniz Yücel. Şimdi bir de bir insan, ama Türkiye vatandaşlığı olmayan biri daha var biliyorsunuz. Bu Büyükada'da derdest edilip tutuklu tutuklanan Alman insan hakları savunucusu. Şimdi bu bir de bununla bağlantılı olarak bu demin adını ettiğin silah satışı meselesi. Evet, yani son haber bu şeydi işte, Almanya silah satışını askıya aldı diye bir haberdi bu sabah T24'ten okuyabiliyoruz. Karar ayrıca Leopard tanklarının yedek parça ve savunma sistemleri temininde de sorun yaratabilir. Türkiye'deki özel birlikler etkilenir diyor. Özel birlikler de önemli. Bordo bereliler, kara kuvvetleri piyadeleri, hava kuvvetleri muharebe arama kurtarma timleri ve polis ve jandarma özel harekat güçlerine etkiler diyor. Bu önem göründüğünden daha önemli bir haber de olabilir diye düşündüm ben şahsen. Muhakkak. Şimdi 1980'lerden bu yana aslında Amerika'dan alınan, yani tedarikçi Amerika'yken 1980'lere kadar, ondan sonra yavaş yavaş Amerika'nın yerine Almanya'nın ikame edildiğini görüyoruz silah alımında. Ve o anlamda yani biz başka yerden alırız, siz kimsiniz, yok efendim ey Almanya falan, çünkü sadece o işitiliyor iki gündür dikkat ederseniz. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu özellikle Türkiye şey dedi, yani kendi şeyini yapacak, yapıyor dedi. Uçağını da yapıyor dedi ki, doğru mu bilmiyorum. Doğrudur, uçuyor işte yukarıdaki, onlar Türk uçağı değil mi? Türk kuşu, evet. Ondan sonra yani o komediyi bir kenara bırakırsak, şimdi burada ciddi bir sorun var. Yani öyle efelenle, yani işte onlar halka konuşuyorlar. Ama tabii işin vahameti ortada. Çünkü sen de adını altını çizdin. Yedek parça meselesi var. Yani o eli kolu bağlı yani. O biz Almanya'dan almıyoruz. Kızdık, küstük, gidip ne bileyim ben işte Çin'den alıyoruz veya Brezilya'dan alıyoruz falan demek mümkün değil. Yani çünkü bunlar, o silahların hepsi Alman silahı. Dolayısıyla orada iş ciddi ve Almanya ve Merkel devreye girdi zaten dün. Sigmar Gabriel'in ifadelerinden sonra hatırlayacaksın. O da yok canım o kadar da değil, bir önemli silah satmaya devam edeceğiz dedi sonuçta da. Şimdi, evet. Da... Kocaman paralar var tabii, unutmamak lazım. Evet, ama büyük bir kısmını da dondurduk diyorlar işte. İlginç bir... Yani bakmak lazım yakından tabii, ama aynı mesele, yani aynı konu, bu Almanya'yla da bitecek bir mesele de değil, öyle anlaşılıyor. Yani her ne kadar Merkel NATO müttefikimiz Türkiye'ye silah ihracatını tamamen yasaklamaya karşıyım dese de, evet, bu ifadesi bu. Şimdi ama aynı Merkel aynı gün, mesela başa dönecek olursak, aynı gün yani bu ifadeyi de dün bu. Ondan sonra Türkiye ile gümrük birliğinin genişletilmesi kesinlikle söz konusu olmayacak dedi mesela. Dolayısıyla burada hakikaten bir hep söylediğim gibi Türkiye artık bir üçüncü ülke, yani Avrupa'nın ticaret yaptığı, işte aldığı sattığı, silah da satabilir duruma göre bir üçüncü ülke konumuna gelmiş durumda. Gelecek değil, gelebilir değil, gelmiş durumda artık. Aşağı bulunduğumuz yer orası. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Murat Yetkin'in bir yazısı var bu sabah Hürriyet'te. Ona bakılabilir. Yazının başlığı yeterli zaten. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Türkiye'ye yatırım tartışıyor. Pardon, yaptırım. Yaptırım tartışıyor, evet. Tartışıyor. Başlığı ve artık yani Türkiye'ye ne yaptırım yaparız, yapar mı tartışmaları yapılıyor. Bu iki temel müttefiğin hem resmi makamlarınca hem toplum kuruluşlarınca bu yani endişe duyulacak bir şey. Hafife alınabilecek bir şey değil en azından. Buna bir de tüy dikeyim. Dün bu herkesin gurur duyduğu ve artık gurur duymaktan bir hal olduğu bu büyüme rakamları açıklandı biliyorsunuz. İnşaatla büyüme tabii. Evet. Hafriyat ekonomisi. Hafriyat ekonomisi. Evet, inşaat yarısın onlar. Şimdi bununla ilgili Commerzbank'ta bir rapor yayınlandı. Türkiye bizde dalga mı geçiyorsun raporun adı? Allah Allah, onu görmedik. Evet. Can atlamış. Artı gerçekte var. Ondan sonra eğer Seyfettin Gürsel de konuşacak olursa mutlaka yarın bunu not alıyorum tabii. Aha. Çok önemli tabii. Ya Commerzbank herhangi bir banka değil. Tam bir mul cumhuriyeti muamelesi yapıyor. Yani siz rakamlarla oynuyorsunuz. Bu büyümenin hiçbir mesneti yok demeye getiriyor. Tüler ürpertici yani. Ve bu Commerzbank, Almanya'nın ikinci büyük bankası, dünyanın da herhalde ilk 20 bankasından biri. Evet, bir de tabii buna belki son bir nokta, artık bitirmek üzereyiz ama Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın ortak bir şeyi ve açıklamasını da eklemek iyi olabilir. Gazetecileri içeride tutmak sadece demokrasiye değil, uluslararası yükümlülüklerine, taahhütlerine de aykırı. Türkiye'nin basın ve ifade özgürlüğünün yeniden düzenlenmesine acil ihtiyaç var diye oldukça sert bir dille kullanmış olmalarını söyleyebiliriz. Evet, BM'de şöyle bir ifade de var, yani onu da hatırlatalım, öyle ödüntülelim. Arakan'la ilgilenmeniz çok iyi, hoşumuza gitti, Allah razı olsun, ama siz biraz da kendinize bakın. Evet, onu dün de söylemiştik. Bir de Can'ın bir son ilavesi var galiba. Daha önce konuşmamıştık, yani yayından önce konuşmamıştık ama ben sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bu Azerbaycan'da patlayan bir kriz vardı. Daha doğrusu Azerbaycan üzerinden okunan bir kriz vardı. Geçtiğimiz hafta konuşmamıştık galiba sizinle. İlham Aliyev'in Avrupa'daki, özellikle Avrupa'daki bazı politikacılara kendi kampanyasında yararlı olabileceğini düşünerek paralar dağıttığından bahsediliyordu. Haberin etkileri azaldı ama... Daha yeni başlıyor. Yani çok büyük bir şey, büyük skandal. Iş o. Yani 2,5 milyar veya 2,9 milyar. Evet, 3 milyar dolar ve çok 4 yıl içinde yani. Mertebesinde bir ne diyorlar ona? Whitewashing yani. Çamaşır makinesi diyorlar. Azerbaycan çamaşır makinesi diyorlar ve orada tabii maalesef Türkiye'nin de, yani Türkiyelilerin de adı geçtiği söyleniyor. Yani bu Azerbaycan'ın madem yeri geldi, çok ciddi bir para aklama sistemi var ve de rüşvet sistemi var. Yıllardır çalışan. Evet. Yani Avrupa Konseyi'nde parlamenterler asamblesindeki vekilleri satın alıyorlar. Onlara evet. Saat hediye aynen ediyorlar. Öyle ve insan hakları komisyonunun başındaki insanları özellikle, yani vekil satın alıyorlar. Konseyini. Evet. Evet. Şey, fakat İlham abiye şimdilik laf ettirmem ben. Ve artık Almanya'yla sınırlı kalalım. Ve eğer şey olursa, uygun görürsen, bu sefer Almanya'yla kiminle dans ettiğimiz konusunda hatırlatacak bir şarkı çalmak istiyoruz. Ay mükemmel. Afriyazen falan mı? Yok. Bu sefer Bill Gley bando müzikasından Liechtensteiner Polka çalacağız. Bizimle... Oynayarak gidelim. Ben. Evet, oynayarak gidelim. Yani bu Liechtensteiner Polkasıdır sevgilim. Ve burada yer kalmadı, biraz sıkışacaksın yanıma gel diye devam ediyor sözleri. Bando müzikadan eğer uygun görürsen bunu çalacağız. Çok naziksiniz, çok teşekkür ediyorum. Heyecanla dinleyeceğim. Çok hoşça kal, teşekkür ederiz. Lichtensteiner auf seinem Platz, mein Schatz. Man kann beim Polka schieben, schieben, sich in beide Augen sehen. Man muss sich lieben, lieben, lieben und die Liebe, die ist schön. Oh ja, so eine Lichtensteiner Polka, die hat's, die macht Rabatz, mein Schatz. Der alte Herr von Lichtenstein, ja, ja, ja, der konnte nicht alleine sein. Nein, nein, nein. Er schickte seine Boten aus. Ja, ja, ja. Schaut mir nach Musikanten aus und schickt sie mir ins Haus. Die Musik legte los, da wusste klein und groß. Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.30-5 geçiyor ve biz de Açık Gazete'de Cengiz Aktar'la konuşmayı bıraktığımız yerden devam edelim ve silah külah meselelerine geçelim. Yani özellikle 2017 Ocak ayı başından, bu yılın başından itibaren 25 milyon avro ya da euro, Almanya'dan bahsettiğimize göre, silah satışı yapmış Almanya Türkiye'ye. Çünkü ciddi bir rakam aslında bu. İki ülke arasında yaşanan gerilimlerin ardından silah satışını durdurdu haberi geldi. Bu yani T24'ün haberine göre iki ülke arasında yaşanan pek çok sayıda gerilim var. Onların ardından silah satışını büyük ölçüde durdurdu diyor. Konuyla açıklama yapan Sigmar Gabriel de Dışişleri Bakanı durdurduk dedi. Angela Merkel de silah satışının durdurulmasıyla ilgili olarak Türkiye ile birlikte İslami terör örgütü IŞİD ile ortak mücadele veriyoruz. Silah satışını tamamen yasaklamaya karşıyım dedi. Bunları konuştuk biraz önce. Bir miktar konuşma fırsatımız oldu Cengiz Aktar'la Nereye Doğru bölümünde programın. Şimdi yalnız epey özel birlikler etkilenecek diye ayrıntıya baktığınız zaman farklı bir durum ortaya çıkıyor. Yani retoriğin ötesine geçince Bordo Bereliler diye adlandırılan özel kuvvetler, kara kuvvetleri piyadeleri, kara kuvvetlerinin asıl şeyi, iki, hava kuvvetleri muharebe arama kurtarma timleri, üçüncüsü, polis ve jandarma özel harekat güçlerini, yani dört ve beş. Ayrıca Leopard tanklarının yedek parça ve savunma sistemlerinin temininde de sorun yaratabilir deniyor. Bu Hürriyet'ten alınmış bir haber. Ali Varlı'nın haberi. Almanya Türkiye'nin silah satın alma taleplerini durdurdu diyor. Handelsblatt gazetesine konuşmuş Sigmar Gabriel. Ve bekletmeye aldık diyor. Türkiye'nin bizden talep ettiği silahların, ki gerçekten çok büyük miktarda talep var, satışını beklemeye aldık diyor. Yani çok ilginç bir söylenenlerle, halka söylenenlerle, Cengiz'in de biraz önce söylediği gibi aktarın, gerçeklikler arasında farklar olduğu gözüküyor. Yani 25 milyon avro değerinde silah satışını onaylamış Alman hükümeti. Yeşiller milletvekili Özcan Mutlu da bir soru önergesi vermiş, bilgi vermiş hükümette. Ve Kölner Stadt Anzeiger adlı gazeteye de bir açıklama yapmış Alman Dışişleri Bakanı. Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına yardım edilmesi konusunda bir yarar sağlamaz bu demiş. Diplomatik ilişkilerin kesilmesi. Mevcut durum nedeniyle bugünlerde Türkiye'ye seyahat edeceklerin Dışişleri Bakanlığı duyurularını da dikkatle okumalarını tavsiye ederim demiş. Beş gücü etkileyecek olması önemli. Yani Hava Kuvvetleri Muharebe Arama Kurtarma Timleri'nin kısaltılmışı MAK deniyor. Genelkurmay Başkanlığı'na doğrudan bağlı özel kuvvetlermiş. Bordo bereliler bilmeyenler için açıklama ayrıntıya girelim. Bunlar Alman silah üreticisi Heckler Koch. Onun ürettiği, şirketin ürettiği saldırı amaçlı hafif makineli silahların Heckler Koch diye HK yani HK, HK ya da değişik türlerini kullanıyormuş. Gene HK yapımı, Heckler Koch yapımı UMP'ler yani Universal Maschinen Pistole, evrensel silahlı makineli tüfek anlamına geliyor. Makineli tabancaya da. Evrensel silah. Evet. Adı bu. Biraz kendini science fiction'da hissedersin, rahatlarsın diye söylüyorum bunları. MP7A'lar, 7A1'ler var bir de. Onlar da polis ve jandarma özel harekat tercih ediyormuş. Akrep onların değil listesinde. Mi onlar ya bu? Akrep değil mi? MPA. Neyse. Olabilir senin alanın. Burada. Tabii canım. Ben bıraktım bir süreden beri. Siz artık SİHA'dasınız değil mi? Evet, evet. Ben teorik kısma geçtim şimdi. Anladım. Pratikten. Universal. Silahlarla birlikte mühimmatın önemli bir bölümü de yedek parça yani. Mühimmat ve yedek parça şeyden geliyor. Yani sadece insanın aklına böyle silah ticaretinde deyince tanklar, ana muharebe tankları, leoparlar falan geliyor. Denizaltılar ama bir de roketler. Roketler ayrıca gelecek. Hepsinin alternatifini yaptılar, denizaltılarını yapamadılar mı? Öyle mi? Evet. Yani tank, top, tüfek, silah, füze. Hepsinin alternatifi Türkiye'deki milli silah sanayi tarafından gerçekleştirilmeye çalışılıyor ama denizaltı değil. Orada Almanya var. Şimdi bu son karardan sonra hepsinin temininde yedek parçalar da dahil ve tank savunma sistemleri neyse bu sıkıntı yaşanacak diyor. Daha önce de 11 engelleme olmuş ama hiçbiri bu kadar değil deniyor. İnsan haklarının gerilemesi gerekçesiyle sevkiyata daha önce de izin verilmediği olmuş. Silahlarla alakalı ben de bir habere dile zaten getireyim. Devam edelim. Devam edelim. 31 Ağustos 2017 tarihinde saat 15.30 sıralarında Hakkari kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki piknik alanı olarak kullanılan Kanireş Çeşmesi'nde 4 kişi SİHA yani silahlı insansız hava aracıyla vuruldu. İsimleri de biliniyor bu kişilerin. Mehmet Temel 35 yaşında hayatını kaybetti. İbrahim Sak 54 yaşında. İsmail Aydın 43 yaşında ve Musa Tarhan da 54 yaşında. En genci 35 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Temel. Hakkari Valiliği olaydan sonra bir açıklama yaptı. Oğul köyü Kanireş Çeşmesi bölgesinde tespit edilen dinamik hedefe 31 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 15.30 sıralarında SİHA Bayraktar ile bir bomba atılmıştır şeklinde bir yazılı açıklama yapmış. Bölgedeki teröristlerle toplantı halindeki işbirlikçiler olarak tanımlanmış bu kişiler. Olayın ardından HDP Hakkari Milletvekili, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, SİHA'nın vurduğu kişilerin terörist değil, şehir merkezinde herkesin tanıdığı siviller olduğu yönünde de açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kurban Bayramı'nda Trabzon'u ziyareti sırasında da bu konuyla alakalı bir takım açıklamalarda bulundu. Sezgin Tanrıkulu'nu da ağır şekilde suçladı. Evet, teröristle vatandaşı ayırarak esas terörle mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu konuda da güvenlik kuvvetlerimizin çok dikkatli davrandığından bahsetmiş. Bir takım hatalar ve eksikler olabilir. Bunları da değerlendirecek ve gerekli tedbirleri de alacağız demiş. Alıyoruz demiş daha doğrusu. Ama dünya bu genelinde en fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi. Özellikle Veziristan'da, Pakistan, Afganistan sınırındaki Veziristan'da şu anda iç savaşın devam ettiği Yemen'de insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilmiş olan hava saldırılarında kimlerin öldüğü dünya çapında tartışılıyordu. Somali'de. Şimdi Türkiye'de de bu konu tartışılmaya evet, başlandı. Bu çok evrensel lafı üzerinde durmak lazım. Bu çok genişleyebilir. Çok önemli bir noktaya evet. Temas ediyorsun. Mehmet Temel'in abisi konuşmuş. Tahir Temel, SİHA'ların vurduğu 4 kişinin sivil olduğunu söyleyerek terörist oldukları iddiasıyla yapılan yanlışlığın örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etmiş. Hakkari'nin her yerinde güvenlik noktası var. Kardeşim köye giderken güvenlik noktasından kontrolden geçmiş. Annemin işleri uzayınca akrabalarımız da köyün yanında kaynak suyunun olduğu yerde piknik alanına gidip ızgara yapıp annemin işlerini beklemişler. Demiş. O sırada SİHA'lar vurmuş, kimse görmemiş. Daha sonra fark edilince köylüler kendi imkanlarıyla hastaneye götürmüşler diyor. Zaten 7 noktadan geçmişler evet. Daha önce. 7 kontrol noktasından geçerek gitmişler. Onun için yani herhangi birinde herhangi bir durdurma olmadığı zaman artık herhalde terörist denemez yani. Hastane güvenlik güçlerince kuşatılmıştı. Şehrin ileri gelenleri esnaf vurulanların sivil olduğunu söyledi ama dinletememedik. Yaklaşmamıza izin vermediler. Hatta gaz ve plastik fişekle saldırdılar demiş. Nereden okuyorsun bu haberi? BBC Türkçe'den okuyorum. Terörist diyerek ne tabut verdiler, ne doğru dürüst yıkanmasına izin verdiler, ne de imamın gelmesine izin verdiler. Taziye kendi kapıma kurduğum çadırda yapıyorum taziyeyi ama sokağımızın suyunu kestiler demiş. Bölgede örgütün silahlı elemanları varsa bu onların suçu mu diye de sormuş. Bu konuyla alakalı bir başka açıklamada. Pardon burada BBC'ye de haddini bildirdi. Evet. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı bir BBC klasiği daha dedi, karıştırıyor, teröristlere hizmet ediyor bu tip yayınlar dedi. Bekir Bozdağ da konuştu. Eski Adalet Bakanı, şimdi Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olan Bekir Bozdağ, teröristin belgesi mi olur, kimliği olur mu demiş. Güvenlik güçleri teröristle mücadele ederken ey terörist senin terörist belgen var mı diye, belgen yoksa seninle çatışmayacağım diyebilir mi diye dile getirmiş sorusunu. Kimlik mi soracaksın? Benim bildiğim teröristin belgesi olmaz. Terörist bellidir diye de bir açıklama yapmış. Bu yani biraz önce bu bahsettiğimiz alakalı. Şey çok önemli. Çünkü senin vurguladığın nokta aynen. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Tora Bora mağaralarından başlayarak Usame Bin Laden'i kovalaması, sonra Pakistan'da yakalaması, yani Pakistan'da da doktor şeyi kullanarak aşı yapacağım diye genetik muayeneyle falan yerini tespit edip ondan sonra bombalaması, daha doğrusu oraya girip öldürmesi, kaçırması falan Usame Yade. Bu yani 2001'den beri, 16 seneden beri en çok tartışılan, en can alıcı konulardan bir tanesi. Sayısız makale çıktı ve bir kısmını paylaştık. Evet. Yani insansız hava araçları, drone savaşları, sivillerin öldürülmesi, hem terörün çok artmasına, bütün dünyada IŞİD başta olmak üzere terörist, aşırı İslam gruplarının çoğalmasına, hem de büyük bir intikam ve şey öfke doğuruyor tabii sivillerin, kim ne ödüğü belirsiz. İşte WikiLeaks'in bu kadar büyük şey kazanmasının sebeplerinden biri de buydu. Evet. Yaygınlık kazanmasından, çünkü gazetecileri de Irak'ta dronlarla, insansız silahlı insansız hava araçlarıyla tarayarak ve kahkahalar atarak öldürmelerinin videosu yayınlanınca büyük bir infial yarattı dünyanın her bir tarafında. Evet. Eski başkan, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Obama'nın askeri doktrinlerinden bir tanesiydi. En temellerinden bir tanesiydi. İnsansız hava araçlarıyla sınır ötesi bölgelerde bu tip saldırılar gerçekleştirmek. Bunun takibini yapmıştık. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin iç güvenliğinde, ülke sınırları içerisindeki durumlarda da insansız hava araçları kullanılmaya başladığı geçtiğimiz seneden beri gelen haberler arasında. Şimdi aynı şekilde Türkiye'de de sınırı bölgelerinde bu insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları kullanılmaya başlandı. Yakın bir zamanda da bakarsanız gene sınır bölgelerinden çıkıp doğrudan kentlerin tepesinde de tepenizde vızıldayan seslerle beraber insansız hava araçlarını, belki de kimi zaman silahlı insansız hava araçlarını görebilmeniz mümkün olabilecek bir döneme geliriz. Abartmaya bile imkan yok önemini ve vahametini bu durumun. Genelkurmay Başkanlığı'ndan da bir açıklama gelmiş, gördün mü onu? Nedir efendim? SİHA'larla işte bu silahlı insansız hava aracı 4 kişinin vurulduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yaptığı açıklamada, güvenlik operasyonları kapsamında diyor, milli ve yerli ve milli savunma, onlar milli ve yerli demiş Cumhurbaşkanı, yerli ve milli diyor, savunma sanayi ürünü silahlı ve silahsız, şey kesme işaretiyle, silahlı silahsız İHA'lar başta olmak üzere modern harp silah, araç ve gereçleri etkinlikle kullanıldı demiş. Tüm bu faaliyetler kanun, yönetmelik, yönerge ve direktiflerle uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldü. Ayrıca operasyonların planlanmasında ve icrasında özellikle şanlı tarihimize ve yüksek değerlerimize uygun bir şekilde masum tek bir vatandaşımıza, sivile ve çevreye zarar verilmemesi hususunda çevre mi? Hı hı. Hmm. Çevre derken şey space, environment değil. Ha, öyle evet. Düşünmek lazım herhalde. Evet, kaçakçılığın önlem şey her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmekte diyor. Terörle mücadele, hudut güvenliği ve kaçakçılığın önlenmesi. Bak kaçakçılık Roboski de böyleydi zaten. Uludere. İlgili operasyonlarda sadece teröristlerin, kaçakçıların ve bunların destekçi ve işbirlikçilerin etkisiz hale getirilmesi ve engellenmesi amaçlanmaktadır. Tamam. Hiçbir sivil masum vatandaşımıza yönelik zarar verecek uygulama içinde olmamıştır diyor. Kaçakçılığın önlenmesi diyorsunuz. 2017 Türkiye Büyük Millet Meclisi güvenlik planında geçen yeni bu haber. Geçen önlemlerden bir tanesi de silahsız insansız hava aracı kapasitesinde drone alımı yapılacakmış. Mecliste kaçakçılık mı yapılıyor? Meclise yapılacakmış. Evet, meclise yapılacakmış. Yani Ankaralılar tahliline küsünde. Biraz önce dedim gelebilir diye gelmiş zaten. İnsansız hava araçları evet, Ankara dolaylarında dolaşabilir. Sezgin Tanrıkulu da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili çok ağır tehditler, binlerce tehdit mesajı aldığını söyledi bu açıklamasından sonra. Zaten bizzat tehdidin belki de en etkili olanı da İçişleri Bakanı'ndan geldi kendisine. SİHA'nın vurduğu kişilerin terörist değil, şehir merkezinde herkesin tanıdığı siviller olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı. Ve olayda hayatını kaybeden ve yaralananların akrabaları ise senin de biraz önce ayrıntısını verdiğin gibi terörist işbirlikçileri olduğu iddialarına karşı çıktı. 7 kontrol noktasından geçmişler. Evet. Bu yaralananlar evet. Ve ölen. Ya meclise de getirilecekmiş şimdi bu insansız hava araçları. Yani düşünün meclisin en yani devletin en dibine kadar girebildiler. En damarlarına kadar girdiler diye çeşitli açıklamalar yapıldı. En son darbe girişiminden sonra. Bu insanların da kontrolü altına belki de geçebilecek durumda olabilir. Bu silahsız ya da silahlı insansız hava araçları şehrin üzerinde dolaşmaya başlayan. Hadi şehri de geçtim. Sınırların üzerinde dolaşmaya başlayan. Nasıl kendinizden bu kadar emin olabilir evet, sorabiliyorsunuz. Çok acayip bir şey. Soracağız evet, diye. Yani şimdi şeyden sonra mecliste Genelkurmay Başkanı'ndan meclisten Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Planı bunun adı da Hülya Karabağlı T24'ten vermiş. Bu da gerçekten fevkalade önemli bir haber. Başkanlık Divanı yasama yılı öncesinde İsmail Kahraman Başkanlığı'nda yapılan toplantıda 2017 TBMM Güvenlik Planı'nı kabul etmiş. 2017 Güvenlik Planı niye Eylül'de kabul ediyor? 2017 bitmek üzere yani 3 Eylül'de. Meşgullerdir efendim. Bu AKP oylarıyla kabul edilen planı başkanlık divanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verilmiş plan. Külliye tanımı yapılmış planda. Türkiye Büyük Meclisi'nde sen ilgileniyorsun külliye diye söyledim. Külliye diye biliyordum ama külliyemiş. Evet. Buna göre külliye yani bir şey böyle çok sayıda parçalı modüler bir yapı. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlık yapmış olanlar, siyasi partilerin milletvekili olmayan genel başkanları, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve aileleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Özel Kalem Müdürü, Bakan Yardımcıları, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve MGK Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri girebilecekmiş külliyeye. Milletvekillerine tanımlanan araçla ve şoförle geldiklerinde herhangi bir güvenlik kontrolü olmadan meclise girebileceklermiş. Ama araçsız gelirlerse yürüyerek. Ve şoförsüz mesela yürüyerek ya da ince arama yapmazlar herhalde o kadar değil. Sonuçta insanlık onuruna aykırı olduğu da söyleniyor. Bir milletvekiline nasıl siz ince arama yapabilirsiniz? Öyle bir durum söz konusu olamaz. Benim sadece şeyim bu. Evet. Paranoyam. Milletvekili kendi aracındayken veya başka bir aracı içindeyken eşi ve çocukları hariç diğer misafirler güvenlik kontrolünden geçecek. Yani milletvekillerine güvenmiyorlar. Sadece eşiyle milletvekiline güveniyorlar. Misafirlerine güvenmiyorlar. Evet misafirlerine. Elektronik çipli kart sistemi de geliyormuş. Kartlar şifrelenip kopyalanamaz hale getiriyor. Acayip güvenlikli oluyor ya. Yani dinimizce uygun olsa dövme şeklinde yapılsaydı keşke. Sonuçta milletvekili emekli olduktan sonra gayet bir şekilde devam ettirebiliyor o sıfatı kullanmaya. Dövme eski milletvekili değil, olarak. Şeyle yapılacak. Dinimiz amin. O kalp ameliyatlarına bypass gibi şeyler. Alta, şeyin altına, derinin evet, altına yerleştireceksin. Derinin altına. Pahalı olur o. Ama sonuçta milletvekilleri için evet, bu masraftan kaçınılmaz. Ama yani bilmiyorum. Gene dinimize uygun olmayabilir. Milletvekillerinin alnına peki böyle bir çip yerleştirilse görünüşü her birinin nasıl üçgen olsun. Ha, bir üçgenin de altında koysunlar, ondan sonra antisemitizm patlasın. Yok, olmaz. Olmaz öyle. Milletvekili ondan sonra meclisin içindeki kartlar yenileniyor. Giriş kapılarına ETD konuyor. Ha, iyi o zaman. Neymiş o? Bomba iz direktörü cihazı. Bomba iz direktörü cihazı. Sen bunu bile bilmiyorsan iş boşuna. ETD'den nasıl bomba iz direktörü cihazının kısaltmasını yapmışlar? Elektronik tarama direktörü. Direktörü filan işte. Herhalde bilmiyorum. Uyduruyorum. Evet, başka? Road blocker geliyor. Bu Türkçe değil ama olsun. Roadrunner'ın karşısına. Evet. Yol engelleme. Hı hı. Bloke etme sistemi. Bütün girişlerde araçların alt taraması yapılıyor. Meclise ziyaretçi araçları artık alınmıyor. Büst duvarlarını biliyor musun sen meclisin? Meclisin büst duvarları adlı şiiri de biliyorum ben ama siz şimdi aklımda olmadığı için. Büstler duruyor işte. Onların, o duvarların girişinde park yasağı uygulaması başlıyor. Ayrıca SİHA, drone alımı, zırhlı kulübeler, yaka kartı olmayanlar meclis içerisinde dolaşamayacak. En sevdiğim şey geliyor şu anda. Hı-hı. Evet, sayfayı çevirdiğiniz zaman. Kulislere milletvekilleri, danışmanları haricinde hiç kimse giremeyecek. Yani gazeteciler artık parlamento meclise giremeyecekmiş. Yani benim bildiğim, kendimi bildim bileli Ankara'nın parlamento muhabirleri aralarında çok sayıda dostumuz, arkadaşımız, abimiz, ablamız bulunur. Du. Artık yok. Daha iyi. Geçen gene bir kuliste duyulmuş. Cumhurbaşkanı ya da parti cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dahaki seçimlerde aday olmayacağına dair kulislerde konuşuluyormuş. Böyle bir şeyin konuşulması ne demek biliyor musunuz? Yasak. Yani yasak olmasa bile artık konuşulacak alan yok. Yasaklanmalı. Kulislerin yerine ne yapılacakmış? Alışveriş merkezi mi? Boş mu kalacakmış kulisler? Aha. Bir doldurulması lazım değil mi? Telefon kulübeleri konur. Telefon olarak kulübesi kullandığınız zaman çeşitli dinlemelere tabi tutulabilirsiniz. Hayır, ama öyle durumlar telefon da telefon kulübelerinde kulübe olmayacak. Telefon kulübesi kılığında böyle hoşluk, mobilya. Ha, anladım. Möble olacak. Anladım. Bayağı şey olmuş yani. Parlamento muhabirlerinin kulise giremeyeceği biçiminde de yorumlanmış. Ve ayrıca da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda Bakan Soylu'yla HDP'liler arasında siyah tartışması olmuş. Pervin Buldan drone alımına karşıyız çünkü sivilleri öldürüyor diye karşı çıkmış. Bakanın da bu yorum üzerine ne dediğini biliyor musun? Sonra orada terörist görüşme vardı, vatandaş değil onları biliyoruz yanıtını vermiş. Ve ilk kez PKK'ye bağlantılı olanların isimlerini açıklamış. Böyle karışık bir durum var. Esrarengiz bir durum var. Ama artık kulis yok. Hı? Artık kulis falan yok. Tamam. Çok hızlı bir şekilde devam edelim. Türkiye ve Rusya S-400 füzeleri için imzaları attı. Nedir bu S-400? Uzaktan gelen füzeleri durdurmaya çalışan füze. Güzel havada, özetledim havada bence. Vuruyor değil havada mi? Vuruyor evet. Patriot gibi düşünün onu, Rusça konuşanı. Evet, bu S-400'lerin için imzalar atıldı. Kaparo'da verildi demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aksakal, Türk dünyasının aksakalı diye nitelendirdiği Kazakistan diktatörü Nursultan Nazarbayev ile dönüşünde Kazakistan ziyareti sonrasında. İmzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla Kaparo'da verildi demiş. Yani ön yatırım yapılmış. İlk yorum Pentagon sözcüsü Johnny Michael'dan derin endişelerimiz var. İlk Türk yetkililere ilettik demiş. Uzun vadeli füze savunma ihtiyaçları. Böyle bir ilginç gelişme var. Fakat şeyi hatırladın mı? Bunu konuştuğumuzu çok net hatırlıyorum. Epey eski bir yazıya döneceğim. 2008'de Sihirli Pasta, Puding başlıklı yazısında George Monbiot çok ayrıntılı olarak bunu şey yapmıştı. Milyarlarca dolarlık bu sistemlere, Patriot füzelerine filan. Ve hiç çalışmıyormuş. Sıfır çalışıyor. Evet. Bütün araştırmalarda bu sistemler çalışmıyor. Balonlar ya da böyle sigara yaldızı bile eskiden konurdu, şimdi sarma o kullanılıyor daha çok ama eskiden yaldızlı kağıt konurdu, onlardan bile aldatabiliyormuşsun. Hatta beyaza boyarsan lazer penetrasyonunu %90 olarak azaltabiliyormuşsun. Sadece beyaza boyayarak. Yani çok derin, çok pahalı şeyler bunlar. Ama sen şeyden, nalburdan bir kilo ya da birkaç kilo, 10 kilo deyip şey alırsan beyaz boya halledebiliyor. Siz işin çok fazla teknik boyutuna odaklanıyorsunuz. Yani orada o patriot fırça füzelerini... ya şöyle. Evet. Ama patriot füzelerinin olması demek aynı zamanda orada bulunacak olan Amerikan askerlerinin ya da evet, müttefik askerlerinin de bulunması demek manasına geliyor. Orada bulunduğu zaman o insanlar hiçbir şekilde ateş etmek daimi mümkün olmuyor. Çünkü onlar kurşun geçirmez. Aynı şey Tel Abyad'da da gerçekleşti. Tel Abyad'da da hem Rus askerlerinin bayrakları, hem PYD'nin bayrakları, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrakları. Füze de değil. Sadece bayrakları dikildi. İki fotoğraf çekildi orada. Ardından Tel Abyad'a girilecek, oradan aşağıya doğru Minbiç'e doğru gidilecek şeklindeki çeşitli masa üzerindeki stratejiler bir anda kesildi. Ama iki gün önce, yok ya, ne zamandı? İndirildi ya. Yakın bir zamanda indirildi tekrardan. İki gün demeyeyim şimdi. Peki bu indirilmiş de öyle okudum. S-400'lerle beraber Rus askerleri de gelecek mi demek oluyor bu? Kim kullanacak onu? Rusça bilen Türk askeri mi kullanacak? Sonuçta tercüman gelir. Ya nükleer santral yapıyor Rusya buraya, Akkuyu'ya. Ardından kendi teknisyenlerini gönderiyor. Kendi silahını satarken de aynı şekilde kendi teknisyenlerini göndermeyecek diye mi düşünmemiz lazım şimdi? Tabii. Bence bilmiyorum. Bilmiyorum. Gelsinler. Ne olacak? Antalya civarında yerleşirler. Zaten evet, çok sayıda varlar. Ama ufak bir diplomatik kriz ya da böyle yanlışlıkla uçak düşürme gibi durumlar sonrasında ne olur? O füzelerin yönü ne tarafa çevrilir? Tam olarak emin değilim. Diplomatın vurulması gibi. Diplomatın vurulması gibi. Meclisin. Ama hepsi zaten biliyorsunuz FETÖ'nün oyunuydu bunların. FETÖ'nün oyunu ama bu oyunlar bitmeyebilir. Evet. Bu arada dün konuşma fırsatı bulamadık. Nuriye Gülmen ve öğretmen, akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça olağanüstü hal kanun hükmündeki kararnamesiyle ihraç edildikleri işlerine dönmek için yaptıkları açlık grevinin 188. günündeler ve pazartesi günü de duruşmaları ve ilk duruşmaları 14 Eylül'de. Fakat 10 avukatı şeyle bildirmişler, hatta fotoğrafını da bildirmişler sosyal medyadan, gözaltına alınmış evlerine gece baskınıyla avukatlarının. Bu da ilginç bir durum yani. Sincan Cezaevi Hastanesi'ne zorla götürülmüşlerdi 29 Temmuz'dan bu yana ve tek başlarına tutuluyorlar. 14 Eylül'de Ankara Adliyesi'nde görülecek ama avukatlar bu duruşmaya herhalde katılamayacaklar çünkü gözaltındalar. Nuriye ve Semih'in ilk duruşması 14 Eylül. Umuyoruz ki onları yarın oradan alırız diyorlar. Nuriye ve Semih'in iddianameleri 25 sayfadan oluşuyormuş. Ve ilk 11 sayfası bir tarihçiye ayrılmış. Örgütün tarihçisi veriliyormuş. Esra Özakça da hepimiz umuyoruz ki 14 Eylül'de hukuk işletilir. Nuriye ve Semih'i oradan alırız demiş. Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın yarın mahkemede kendi savunmalarını kendileri yapmak istiyorlar başlığıyla yayınlanan yazısı. Yarın, yani ben pazartesi dedim, yanlış söyledim. Yarın, affedersiniz, düzeltiyorum özür dileyerek. Yarın mahkemede kendi savunmalarını kendileri yapmak istiyorlar başlığıyla yayınlamış Ayşe Arman. Semih'in annesi Sultan Özakça da hapishanede olmayı hastaneye tercih ediyorlar demiş. 187. günde Semih 86 kiloydu da açlık grevine başladığında 55 kiloya düştü şu sıralarda diyor, 31 kilo vermiş. 4 haftaya girdik, yanında kalıyoruz odada. Sabah 8'de sayım, akşam 8'de, sabahları Semih uyuyor oluyor. Günaydın diye bağırarak içeri giriyorlar. Uyuyor diyorum. Bir ses verseydi iyi olurdu, durumunu anlamaya çalışıyoruz demişler. İşte 20 metrekarelik bir yerde, güneş almayan bir yerde hastanede kalıyorlar. Neyle besleniyor sorusuna da baştan beri hep aynı: limonlu su, tuzlu su, kuşburnu sallama çay, şeker takviyesi ve B1 alıyor, o kadar diye. Görüşmeleri yasakmış. Aralarında bir boşluk var. İki ayrı hastane koğuşu. Evet, ikisi de kendi savunmalarını yapmak istiyorlar. Nuriye'nin kardeşi Beyza Gülmen de bir deri bir kemik kaldı Nuriye demiş. ve 17 gün tek başlarına kaldıktan sonra biz kendi çabamızla olayın üstüne giderek refakatçi olabildik diyor. Bir aydır burada kalıyorum diyor. Kas ağrılarından uyuyamıyormuş Nuriye, böbrek ağrısı yaşıyormuş. Çok ayrıntılar var. Ve eşi Esra da, Özakça da, umuyoruz ki Nuriye ve Semih'i yarın oradan alırız diyorlar. Hastane odasında 17 gün yalnız kalmaları var. Bakalım işte böyle. Hukuk meselelerine kısaca değinelim de Tuğrul Er Yılmaz'ın, gazeteci Tuğrul Er Yılmaz'ın hakkında mütalasını veren savcı Arısoy, Er Yılmaz'ın terör örgütlerinin suçlarını basma ve yayınlama suçlamasıyla cezalandırılmasını istemiş. Wow. Dava ertelenmiş. Bu gençlere bir şey vereyim. Yani 11 Eylül, ondan önce 12 Mart çeşitli darbelerde de hep böyle haberler gelirdi. Bunun uluslararası evrensel hukuka, hukuk normlarına tamamen aykırı olduğunu söylemeliyim bildiğim kadarıyla. Bunca yıl işte iyi kötü dirsek çürüttük. Yani böyle bir suç olamaz. Terör örgütlerinin suçlarını basma ve yayınlama suçlamasıyla. Evet, bir de kesin konuşmamak lazım. Zaman Gazetesi'nin 25. yıl dönümünde kimi kestiğini biliyor musunuz, pastayı? Zaman Gazetesi şeklindeki pastayı. Biliyorum. Yani. Peki. Basın yayın üzerinden bu tip suçlar getirildiği zaman işte insanın kafası karışabiliyor. Sonuçta yazı bu. Yazı. Ay, yayınlanmış zaten. Evet. Yayınlanmış, 1000 yıl olmuş yayınlanalı, şimdi tutuklansın istiyorlar. Yani yazı bu. Profesör, yani yazının bir tek tamamen savaşa, şiddet kullanmaya teşvik etmesi durumunda bambaşka bir suçtur o. Evet. Onun dışında olamaz. Bu tip durumlarda ne böyle destek vermek bu yayın organlarına, ne de aynı şekilde dayanışma göstermek, her iki durumda da olduğu gibi biraz önce söylediğim gibi bir suç teşkil etmemesi lazım. Bıraksınlar. Yayınlar. Anlatsınlar dertlerini herkese. Evet. Herkes derdini anlatsın. Açık toplum bunu gerektiriyor. Bu arada Profesör Doktor İştar Gözaydın'ın, kendisi programcımız da oluyor biliyorsunuz, tanık ifadesinde niye o toplantıya katıldın demişler, ABAN toplantılarına. Yani mesela yargıç şey sormuş, dün Çağlayan Adliyesi'nde yapıldı 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava, çok sayıda da tanık vardı, yani izlemeye gelen misafirler vardı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Türk Delegasyonu, Friedrich Neumann Vakfı, Uluslararası Gözlemciler Akademisyenler var. Hakim İçdemir soruyor, Abdurrahman Orkun Dağ ve üye hakimlerden o başkan, bir de üye hakimlerden Halit İçdemir soruyorlar. ABAN toplantılarına neden katıldınız filan diye. Yani toplantıya katılma suçu var. Akademisyen olarak her zaman medya kuruluşlarında açıklamanız oldu mu diyor. Bak, medya ile suç vaziyeti. Gözaydın da diyor ki, Türkiye'de aklınıza gelebilecek her medya kuruluşunda açıklamalarda bulundum diyor. Böyle konuşmalar var. Asıl talebimiz beraattir diyorlar, avukat Erdal Doğan da söylemiş. Fakat şey sorunu var. 12 Ocağı ertelenmiş 11.30'a. Elektronik cihazların bir kişiye tevdi yöntemiyle devredilerek imaj alınmasını ve bunların sanık veya vekillerine teslim edilmesine karar verilmiş. Ama yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetmiş. Yurt dışına çıkmasın diyorlar filan. Çalıştığı üniversite ve televizyonda delil sayılmış. Ayrıca onu da bitirelim. Cumhuriyet davasında malum tanık ifadelerine delilsizliğe rağmen tahliye edilmemesine büyük tepkiler oldu. Kimsenin tahliye edilmemesine. Orada da kopyala yapıştır durum olmuş. Hatta sizin hiç hoşunuza gitmeyecek bir durumda yazım yanlışlarını da aynı şekilde kopyalayıp yapıştırmışlar olduğu, yapıştırmış oldukları söyleniyor. Evet. Versinler sizin elinize, düzeltin. İsterseniz bir kopyası bulunabilir internetten. Benim düzeltin. Evet, yani 10,5 aydır tutuklu bulunan yazar ve yöneticileri tahliye etmeyen mahkeme 28 Temmuz duruşmasındaki karar yazım ve yanlışlarına kadar kopyalamış ve bu kararı açıklamak için de 2 saat beklemiş. Bu da neyi beklemişler acaba? nasıl açıklayacağız şimdi bu durumu diye böyle kara düşünüyorlar. Yoksa yazım hatalarını düzeltsek mi düzeltmesek mi tartışması mı 2 saat sürdü? Bir kişiyi bekliyorlar. Kim efendim? Godot. Evet, bu da çok önemli bir haberi de söylemeyi ihmal etmeyelim. Fransa'da muazzam işçi hakları yürüyüşü var. Yani yüz binlerce kişi sokaklarda. SJT sendikası, genel işçi sendikalarının yönetiminde Emmanuel Macron bütün o şeylerin yaldızları hızla döküldükten sonra neoliberal politikalarını uygulamaya başladı. Özelleştirmeler, vergi indirimleri zenginlere vesaire ve özellikle de işçi örgütlerinin ve işçilerin haklarını kısmaya yönelik bir şey. Pek çok şirketlere kovma hakkı veren kanunlar çıkaracak. On binlerce işçi, yani sayıları yüz binleri de aşmış olabilir. Fransa'da sokaklara döküldüler ve Macron'un gündemine karşı çıkıyorlar. Biz çok başlangıç noktası demişler buna. Bayağı ilginç görüntüler var. Ve ben hukuk demişken bir tek şey soracağım. Söyleyeceğim ve soracağım aslında. Buyurun. Anayasa Mahkemesi Başkanı 2007'deki makalesinde o haldeki sınırlamalar gerekçeli ve yargıya açık olmalı demişti Zühtü Arslan. Bunu da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Kerem Altıparmak kendi kitabının iletişim yayınlarından yayınlanan Zühtü Aslan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı kitabından İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye adlı kitapta açıkça yazmış. Bütün sınırlamalar gerekçeli ve yargıya açık olması gerekmektedir ifadesi vardı. Fakat maalesef zamanlar değişmiş. Değişti. Ünvanlar değişmiştir belki aynı Anayasa zamanda. Mahkemesi Başkanı da tutuklu vekiller durumunda HDP'lilere sordular. Nedir bu hiç şeysiz falan diye. Yani şeyin haberini bunu verememiştik, hemen veriyorum. Yani Anayasa Mahkemesi önünde vicdan ve adalet nöbetindeki HDP'liler nihayet görüştüler Aslan'la ve cevabını biliyor musun? Ne demişler efendim? Anayasa Mahkemesi Başkanı. Ya raportör demiş, bir raportör var ya Anayasa Mahkemesi, birçok raportör var da birini söylemiş. Evet. Konu genel kurul gündemine gelirse bakarız. Bu çok yakıcı bir durum. Elimizde 75 bin dosya var demiş. Şimdi ben de tutup küçük bir hesap, bunu sana sormayacağım çünkü. Teşekkür ederim. O zaman ben çıkıyorum. Kurtardın. Her 75 bin dosyayı çok basite indirdim hesabı. Her bir dosya 2 sayfalık olsa, bir girişi olur, bir de esası olur. Ortası 2 yapraktan. Kopyala yapıştır. Ha, 2 yapraktan ibaret. Dosyaları özetledim ben. Ben yani üniversitedeyken Roma hukuku dersini seçmeli olarak alayım dedim. 2 defa girdim, sonra çıktım anlamadığım için bir şey. Yani 5 sayfa deseniz de aynı şekilde tamam diyeceğim. 2 yapraklı dosya olsa. Roma hukuku da fena değil. Her bir dosyayı da raportör kesintisiz 2 dakikada okusa. Yani bir yaprağı 1 dakika. 15 bin çarpı 2, 300 bin dakika, 5 bin saat eder. Raportör dediğin kişiler 24 saat, 24-7, 7-24 nizasız fasılasız derler hukukta. Biliyorsun ya, anlaşma. Yol yemek dahil yani. Nizasız fasılasız, evet, hepsi günde 10 saat çalışsa, kemiksiz yani. 500 gün eder, bayram, seyran, düğün, cenaze olmadan kemiksiz 500 gün. Bu da 1 yıl 4,5 ay eder. Kaç raportör var demiştiniz? Bilmiyorum. Ama her birinin ayrı ayrı da okusalar gene aynı şey olacak yani. Sonuç 2019 başlarına doğru seçimden önce bu dosyalar AYM'nin önüne gelir. Ben sana söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi. Bilmiyorum. Rahatladın değil mi? Rahatladım ama daha farklı şekillerde yapılabilir. Yani imece usulü, ne bileyim, Adalet ve Kalkınma Partisi gençlik kollarına dağıtılıp orada okunup ardından bu şekilde getirilmesi hızlandırabilir süreci. Sadece bir fikir benimkisi tabii. Benim de bir başka önerim var. Dronları okutalım. Anayasa Mahkemesi özel drone okuma. Okuma drone. Okuma drone'ları alsın. O zaman İnsansız raportör. Evet. Saniyede bir tane okur bile. Olabilir. Ne saniyeye bile lüzum yok. Salisede. Barkod. Suçlu değil. Saniye. Suçlu değil. Evet. Tink tink. Evet, bitiriyoruz. Bitirirken hala bir Don Williams çalma imkanımız var. I Believe in You adlı parçaya geçeceğiz. I Don't Believe in Superstars, Organic Food and Foreign Cars diye başlıyor. Yani ben ne süper yıldızlara, ne organik yiyeceklere, ne de yabancı arabalara inanırım. Altının fiyatı da beni ilgilendirmez ve şeye de, yaşlanmak kesindir diyenlere de inanmam. Sağ soldur, sol sağdır laflarına da, kuzey güneydir, bunlar birleşemezler lafına da inanmam. Ama bebeklere inanırım, sevgiye inanırım, annemle babama inanırım ve bir de sana inanırım diyor Don Williams. Don Williams çok güzel şarkılarından bir. Superman ve Robin Hood'un da hala Hollywood'da yaşamakta olduğuna da inanmıyorum aslında diyor. Hollywood'a da bir gönder. Hollywood'la açmıştık. Hmm. Hollywood'la kapatabiliriz bu şekilde. Donald Ray Williams. İkizler burcuymuş onu. Evet. Ve şimdi bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Seçil Türkkan arkadaşımıza da nice yıllara diyelim. Evet, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun diyelim. Ve bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Superstars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old, that right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best. But I believe I believe in babies, I believe in mom and dad, and I believe in you. I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above, he's watching people everywhere, he knows who does and doesn't care, and I'm an ordinary man, sometimes I wonder who I am, but I believe in love, I believe in music, I believe in sleeping nights, that black is black and white is white, that Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood, that gasoline's in short supply, the rising cost of getting by, but I believe in love, I believe in old folks. I believe in children. And I believe in you. Açık Gazete.